عرض سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی و کاربران ارجمند. به اتفاق شما به اتاق فرهنگ گفتگو میریم با سخنرانی دکتر اسماعیل نوری علا در مورد سکولاریسم نو. با ما باشید تا پایان برنامه امشب اتاق فرهنگ گفتگو. عرض کنم که سلام میکنم خدمت دوستان گرامی حاضر در جلسه. اولا اگر صدای من هست دو بزنید که من دیروز بله بسیار خیلی متشکرم از لطفتون. آقای لقایی اگر که به من اجازه بدید من 5 دقیقه دیگه صحبتم رو شروع بکنم، برای که یک تلفنی دارم انجام میدم از راه دوری نمیتونم قطعش بکنم، و در این حال خواستم توضیح بدم که آقای سعید بهبهانی مدیر تلویزیون میهن با من صحبت کردند و گفتند که میخواهند امروز این برنامه رو به طور زنده روی تلویزیونشون پخش بکنن. نمیدونم الان تو اتاق آمدن یا نه، ولی به هر حال من از جانب ایشون از گردانندگان اتاق هم اجازه میگیرم. پس من 5 دقیقه دیگه در خدمتتون خواهم بود. مرسی، ما منتظریم که تلفن آقای دکتر تموم بشه و پخش این برنامه هیچ اشکالی. ببخشید صدای من میاد؟ اگر که صدای من میاد یه دو بزنید. بله مرسی، من یادم رفت بود میکروفونم رو روشن کنم. عرض کردم که تشکر میکنم از جناب لقایی و آقای کیانوش برای دعوت از بنده، و عرض کنم که عرض ارادت و سلام دارم مجددن خدمت حضار محترم، و عرض کنم که عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه با یک ربع تأخیر عرایزم رو شروع میکنم. اما قبل از این که شروعش بکنم دو تا نکته رو میخواستم خدمتتون توضیح بدم. یکی این که یعنی همون چند لحظه ای که آمدم توی اتاق شنیدم که دوستان من دو نکته رو داشتن میگفتن. یکی این که در چند جلسه گذشته آقای دکتر دوشوکی دوست گرامی بنده دعوت داشتن در این اتاق و ایشون نقدی بر نظرات من نوشته بودند و من چون نبودم امروز آمدم که از خودم دفاع کنم. خواستم بگم که همچین حرفی رو با من کسی نزده بود و قرار نبود که من در دادگاهی برای دفاع آمده بشم. من فقط عرایض خودم رو میکنم. عرض کنم که اگر که رأیی بخواد صادر بشه، البته با دوستانی است که در اینجا حضور دارن، من قصد پاسخگویی به آقای دوشوکی رو به دلایل متعددی ندارم که حاضرم نیستم اون دلایل رو در اینجا بازگو بکنم. دوم این که گفتند که در اون جلسه کسی از سکولارهای سبز حضور نداشت که در مورد سکولاریسم نو هم توضیح بده و هم دفاع بکنه. خواستم خدمتون عرض کنم که در هیچ یک از اسناد سکولارهای سبز نامی از سکولاریسم نو برده نشده است. سکولاریسم نو نام یک نشریه اینترنتی است که بنده عرض کنم که منتشر میکنم، سردبیری میکنم، و در این حال نام دوتا کتابی است که من در این مورد نوشتم. شبکه سکولارهای سبز از این اصطلاح استفاده نکرده است و تمرکز خودش رو بیشتر روی خود سکولاریسم گذاشته است، به خاطر اینکه در واقع درگیر مبارزه با یک حکومت مذهبی است و سکولاریسم هم در واقع خواهان جدایی مذهب از حکومته، و به بقیه مسائلی که در حوزه سکولاریسم نو مطرح می شود از لحاظ عمل سیاسی کاری نداره. بنابراین توقع نداشته باشید که همپیمانان من در شبکه سکولارهای سبز پاسخگوی همه عقاید بنده باشن. ما سر چند تا اصلی که در اساسنامه‌مون آمده توافق کرده ایم و بر اون اساس هم با هم همکاری میکنیم. این دوتا توضیح رو لازم میدیدم که خدمتون عرض بکنم. به نظر من این که من بیام اینجا توضیح بدم که سکولاریزم یعنی چه زیر به کرمان بردن است، برای اینکه مسلماً دوستانی که در این اتاق هستند علاقمند به مسائل اندیشگی و سیاسی هستند و در نتیجه این تعریف کوچک مختصر از کنم از سکولاریزم رو هم شنیدند هم میدانند که سکولاریزم یعنی جدا کردن حکومت از مذهب. اما من ترجیح میدم که یک کمی راجع به این دوتا کلمه صحبت بکنم، برای اینکه در اصل در زبان انگلیسی از سکولاریزم به عنوان separation of church and state نام میبرند، ولی در فارسی وقتی که مترجمین آمدند این رو ترجمه بکنند، این رو به انواع و اقسام صورت‌های مختلف ترجمه کردند. یکی گفته است که یعنی چرچ رو ترجمه کرده به مذهب، یکی ترجمه کرده به دین، یکی ترجمه کرده به ایمان، و استیت رو هم یکی ترجمه کرده به حکومت، یکی ترجمه کرده به دولت، یکی ترجمه کرده به عرض کنم که سیاست. در نتیجه شما وقتی که برید تو متون فارسی نگاه بکنید میبینید که این یک عبارت کوچک انگلیسی separation of church and state صاحب 9 تا ترجمه شده: جدایی دین از حکومت، جدایی دین از مذهب، جدایی دین از سیاست، جدایی مذهب از حکومت، جدایی مذهب از سیاست و غیره و غیره. 9 تا ما ترجمه داریم که 8 تا این ترجمه ها جدن غلط هستند. این به علت نارسایی زبان فارسی نیست، این به علت عدم توجه مترجمین هست که عشقی ترجمه میکنن، نه در اون مبحثی که یک مسئله مطرح میشه دارای دانش کافی هستند، و نه این که میرن تحقیق بکنن که آقا چرا در انگلیسی نمیگن separation of religion and state یا separation of religion and government، بلکه میگن separation of church and state. وقتی که نمیرن دنبال این که تفاوت‌های اینها رو با هم ببینن، برابر این سوء تفاهم بزرگ در زبان فارسی ایجاد میشه که ما بالاخره نمیدونیم که separation of church and state به چه معنایی است. بنده در این زمینه 3-4 تا مقاله نوشتم که روی سایت شخصیم هستش و اگر که علاقمندان بخوان میتونن به اون مقالات مراجعه بکنن و تفصیل قضیه رو از لحاظ ترجمه، از لحاظ زبانشناسی، از لحاظ سابقهش در زبان فرنگی و غیره خدمتشون خواهند دید. من اعتقادم بر اینه که هرگز نمیتوان دین را از چیزی جدا کرد. دین یک امر شخصی و وجدانی است و آدمیان اون رو تو کله خودشون عرض کنم که با خودشون حمل میکنن، و در نتیجه شما حتی اگر که یک حکومت سکولار در یک جایی داشته باشید هیچ وسیله‌ای ندارید که دم در کابینه وزرا مثلا یه فیلتری بذارید که هر کی میخواد رد شه بره اون تو ببینن که آیا این تو کلش آدم دینداری هست یا نه. خب ما مثلا میدونیم در تشیع ما یه چیزی داریم به نام تقیه. اکثر شیعیان در طول تاریخ مشغولش تقیه بودن، هر کی ازشون میپرسیده که آقا شما شیعه اید میگفتن نخیر. هیچ وسیله‌ای وجود نداره که کسی رو دینش رو آدم بخواد پیدا بکنه و اون رو از حکومت جدا بکنه. اون چه که در این بحث، در بحث سکولاریسم مطرح هست، جدا کردن مذهبه. باز ما در زبان فارسی مذهب و دین رو این هم میگیریم و این هم باشون کار میکنیم، در حالی که دین و مذهب کلن با هم تفاوت دارن. مثلا اگر که در همین اسلام بگیریم، شما هرگز کلمه مذهب رو در قرآن نخواهید یافت، اما مرتبا از اسلام به عنوان دین سخن گفته میشه. در علوم اجتماعی ما سه تا مفهوم رو از همدیگه جدا میکنیم، یکی ایمان، یکی دین و یکی مذهبه. این سه تا به کلن با همدیگه فرق دارند و دارای کارکردهای مختلف اجتماعی هستند. و اگر کسی ملتفت این تفاوت ها نباشه به کل گیج و ویج میشه تو این ماجرا. بنده به سرعت سعی میکنم که خدمتون عرض بکنم. ایمان یعنی اعتقاد داشتن به وجود دنیای دیگر، در زبان عربی و در زبان قرآنی بهش میگن عالم غیب. وقتی که در قرآن تفحص میکنید همه جا صحبت از یؤمنون بالغیبه، یعنی کسانی که به غیب اعتقاد دارن، به اینها میگویند اهل ایمان، اهل اعتقاد. بعد تو هر چند وقت یه مرتبه ای در طول تاریخ یکی پیدا شده ادعا کرده که من با عالم غیب تماس دارم، یا اون عالم غیب با من تماس گرفته است و من رسول اون عالم غیب هستم. در اینجا یک نهادی به وجود می آید به نام دین، و اون دینم به نام اون شخصی که این ادعا رو کرده شناخته می شود. مثلا میگیم دین مسیح، دین موسی، دین محمد، دین بهاءالله، اینها ادیان هستند. بعد خب این پیغمبران با اینکه پیغمبران و اهل معجزه هستند و همه کار از دستشون برمیاد، حریف یه چیزی نمیشن به نام مرگ، و یه روزی روزگارشون به سر میاد و میمیرن. و وقتی که مردند، اونهایی که ایمان آورده بودند به خدا و ایمان آورده بودند به پیغمبری طرف، میمونن که حالا با ما چیکار بکنیم، از این به بعد چه بکنیم. مثل تلفنی میمونه که به عالم غیب بس شده بوده، حالا سیمش رو که آمده قیچی کرده، از این به بعد مشکلاتمون رو بریم از کی بپرسیم که بره با عالم غیب تماس بگیره، بیاد به ما بگه که چی شده. اینجا هست که یک موجود دیگری به وجود میآید به نام آخوند. در زبانهای مختلف اسمهای مختلفی داره. آخوند میگوید که آنچه که این پیغمبر از اون عالم غیب برای ما آورده و آنچه که خودش انجام داده بر اساس اون، اینقدر پیچیده و عرض کنم که قامزه است که باید یک علمی درست بکنیم به نام علم دین، و اشخاص بروند در این علم دین مطالعه بکنن و کارشناس بشن. و من کارشناس هستم، توی آدم عادی نمیفهمی عالم غیب چیه، نمیفهمی پیغمبر چی گفته، نمیفهمی که توی قرآن چی نوشته شده. اینا رو من میفهمم و شما باید دنبال من را بیفتید و من این حرف رو بزنم. بنابراین یه اشخاصی پیدا میشن که هر کدومشون میرن به اون کتاب مقدس و اون میراث اون پیغمبر مطالعه میکنن و میان برداشت یا قرائت خودشون رو از اون منابع ارائه میدن. مذهب قرائت آخوندها هست از یک دین، و به همین دلیلم ما یه دونه دین اسلام داریم، اما سنی داریم، شیعه داریم، در خود سنی ها حنفی داریم، شافعی داریم، مالکی داریم و غیره. در شیعه ها 5 امامی داریم، 3 امامی داریم، 7 امامی داریم، 12 امامی داریم، الی غیر النهایه. برای اینکه هر آخوندی که تونسته نفوذ کلام داشته باشه آمده قرائت خودش رو مطرح کرده. رفته رفته در طول تاریخ این قرائت های آخوندها از دین اسمش شده شریعت، یعنی روش راه بردن، روش زندگی کردن، و تبدیل شده است به کتابچه به نام توضیح المسائل. هر آخوندی که ریش و پش می در میاره و خیلی دانشمند میشه و میره تحقیق میکنه، میآید و شریعت رو از دید خودش در توضیح المسائل خودش یا در رساله خودش عرض کنم که مندرج میکنه و منتشر میکنه. این مذهب هست که هم مسجد داره، هم آخوند داره، هم رساله داره، هم توضیح المسائل داره و هم شریعت داره. و این هست که به عنوان یک نهاد اجتماعی عده‌ای رو دور خودش جمع میکنه و میتونه افکار اونها رو هدایت بکنه. جوامع پرند از مذهب‌های مختلف. یک نگاهی به کشور خودمون بکنید و ببینید که ما چقدر مذهب‌های مختلفی داریم. حالا اگر که یکی از این مذهب‌ها آخوندش قدرت بگیره، بیاد حکومت رو در دستش بگیره، بقیه مذاهب همه میشن غیر خودی یا اهل کتاب میشن یا کافر میشن و خلاصه میشن شهروند درجه دو و سه و پدرشون رو در میارن. سکولاریزم میگوید که ما نباید بگذاریم که مذهب وارد حکومت بشه. به دین کاری ندارن، به مذهب کار دارن. این تمام قضیه هستش. در این حال یکی از دوستان نوشتن، نه خب بعدم که عرض کنم که نوبت شما شد به بعد یاد خواهید داد که چرا نه. در این حال گفتن آقای سروش آمده از سکولاریزم رو به دو دسته سیاسی و فلسفی تقسیم کرده. بنده باز در یکی از مقالات خودم این رو به تفصیل توضیح دادم که این تقسیم بندی از آقای سروش نیست و سالهاست که در این زمینه داره بحث میشه. بله، سکولاریزم میتواند در هر زمینه ای عمل بکند. سکولاریزم در آموزش و پرورش، سکولاریزم در فلسفه، سکولاریزم در حکمت، حتی سکولاریزم در دین، همه این حرفا هستش. و در هر کدوم این جاها هم یک نوع عرض کنم که کارکرد داره و نتیجه و کنسکانس به اصطلاح دارد. در حوزه فلسفه البته سکولاریزم می آید، نه تنها با مذهب در می افته بلکه با کل دین در می افته و منکر اصلا آدم غیب می شه. ما به اون سکولاریزم در حوزه سیاست کاری نداریم، اما همین سکولاریزم وقتی که میاد در حوزه سیاست و دولت رو تسویه می کنه از نفوذ شرایع و رساله ها و آخوندها، خود این سکولاریزم اون وقت میاد اون بالا میشینه و میگه من میخواهم آزادی بیان رو برای همه این مذاهب و همه این ادیان از کنم که تأمین بکنم، برن بیرون با خودشون بشینن بحث بکنن، 2000 سال با هم دیگه بحث بکنن که آیا سنی درسته یا شیعه و غیره. ولی ما نمیگذاریم که شیعه یا سنی بیاد به حکومت برسه و اون رساله و قرائت خودش از دین رو تحمیل بکنه. این تا اینجا مسئله سکولاریزمه و همون چیزیه که ما به شدت در شبکه سکولارهای سبز دنبالش هستیم که بتونیم که یعنی توانسته ایم که در طی 3 سال گذشته این مسئله سکولاریزم رو و ضرورت وجود یک حکومت سکولار در ایران رو به عنوان مهمترین گفتمان سیاسی روز مطرح بشود. اما چرا من به شخصه در عالم نوشته ها و نظرات خودم آمدم کلمه نو رو به سکولاریزم اضافه کردم؟ در این مورد 2 گناه برای من عرض کنم که نوشته شده است. یکی این که آقا سکولاریزم نوکونه نداره، سکولاریزم یکیه و به چه مناسبت تو برمیداری نو بهش میچسبونی. بنده عرضم این استش که اگر که دوستان حوصله مطالعه داشته باشند میبینن که در حوزه تفکر اجتماعی و فلسفی و سیاسی و غیره یکی از مصطلح‌ترین کارها این است که اگر یک مکتب فکری وجود دارد و بعد به مرور ایام بر اساس تجربه توانسته باشیم گزاره‌های داخلی این مکتب رو توسع بدیم، گسترش بدیم، بزرگش بکنیم، این تغییراتی که در داخلش میدیم رو با یک کلمه نو مشخص میکنن. یعنی میتونم ادعا بکنم که هیچ مکتب فکری از صدر یونان باستان گرفته تا به امروز وجود ندارد که پس از مدتی یک نو بهش اضافه نشده است. من همینطور الان که میخواستم این جلسه توضیح بشه از توی عرض کنم که کتاب خونه خودم این کتاب عرض کنم که نیو فونتانا دیکشنری آف مادرن ثات، یعنی که دیکشنری جدید فونتانا در مورد تفکر مدرن رو رفتم آوردم که یکی از منابع بسیار مهمه، عرض کنم، برای دانشجویان علوم سیاسی و فلسفی و اجتماعی است. و در صفحه 568 اون تا عرض کنم که 575 اون، یعنی 15 صفحه، ببخشید 12 صفحه راجع به این که مکاتب سیاسی چگونه نو می شوند توضیح داده شده. مثلا ما کلاسیکال اکونومیک تیوری داریم، تئوری اقتصادی کلاسیکال. الان یک مذهبی، یک مکتب جدیدی در همون حوزه داره توی دانشکده های اقتصاد تدریس میشه به نام نیو کلاسیکال اکونومیک تیوری. اصلا ما مثلا مکتب کلاسیسیزم رو داریم. حالا کلاسیسیزم در فارسی دقیقا چه ترجمه‌ای شده من کاری ندارم، اما ما به خصوص در زمینه معماری میدونیم که ما یک معماری کلاسیک داریم. دوستانی که در اروپا هستن، همطور که تو خیابون راه میرن، این عرض کنم که کلیساها و قصرهای مختلف دوران کلاسیک رو میبینن. و بعد یک نئو کلاسیسیزم داریم در معماری که یک تجدید حیاتی است با یه تغییرات مدرنی در داخل ماجرا. یا کلونیالیسم یا استعمار رو ما نئوکولونیالیسم داریم، ترجمه هم شده در فارسی به نام استعمار نو. نه و یا کنسرواتیسم، محافظه‌کاری رو، که حالا نئوکنسرواتیسم رو داریم. یا حتی مثلا در نقاشی ما میدونیم یک مکتبی وجود داره به نام داداییسم. حالا یک مکتبی از نیمه دوم قرن بیستم در امریکا را افتاد به نام نئو داداییسم. یا در حوزه زیست شناسی ما داروینیزم رو داریم، اما میدونیم که کسانی که امروزه روی تئوری های داروین دارن کار میکنند دیگه خودشونو داروینیست نمیدونن، میگن ما نئو داروینیست هستیم، برای اینکه تئوری های داروین رو گسترش دادن. باز در نقاشی ما اکسپرسیونیزم رو داریم و نئو اکسپرسیونیزم رو. یا حتی در علوم سیاسی ما فاشیزم رو داریم و نئو فاشیزم رو. الان در آلمان و اونجاها جریانات نئو فاشیستی هستش که راه افتاده است. یا اصلا فرویدیانیزم مربوط به افکار فروید رو داریم در روانکاوی و نئو فرویدیانیزم. یا عرض کنم که باز در نقاشی نئو جئومتریک رو داریم. یا امپریالیزم رو میگویند که نئو امپریالیزم. یعنی این امپریالیزم با امپریالیزم دوران روم باستان فرق داره. این یا امپرسیونیزم با در نقاشی که میشود نئو امپریالیزم. یا در فلسفه ما کانتیانیزم رو داریم، افکار کانت رو، و حالا نئو کانتیانیزم رو میتونیم بریم دنبالش کنیم. یا در مورد لامارک که لامارکیزم رو داشتیم، نئو لامارکیزم الان یک مکتب فلسفی جدیده. یا لیبرالیزم رو ما میدونیم که الان بحث نئو لیبرالیزمه که با لیبرالیزم کلاسیک متفاوته. یا مالتوس رو بگیریم، مالتوسیانیزم رو و نئو مالتوسیانیزم. یا از همه جالبتر مارکسیزم رو که ما میدونیم که از وقتی که لااقل نوشته های مارکس جوان کشف شد، ترجمه شد و آمد در زبانهای اروپایی، یک جریان جدیدی عرض کنم که در مارکسیزم به وجود آمد که اسمش گذاشتن نئو مارکسیزم. و و و خیلی هست، من همینطوری دارم تونتون رد میشم. از راسیونالیزم بگیریم، مدرنیزم رو بگیریم و رئالیزم بگیریم، رئالیزم نو، که دیگه من وقتتون رو در این زمینه نمیگیرم. بنابراین این که بیاییم چیزی رو به سکولاریزم بیافزاییم و بگیم سکولاریزم نو، هیچ کار عجیب غریبی نیستش. اگر بتونیم ثابت بکنیم که عرض کنم که مبانی تئوریک سکولاریزم کلاسیک رو نو کردیم. اولا عبارت نئو سکولاریزم دست من اختراعش نکردم. این رو اتفاقا در داخل کلیسای عرض کنم که مسیحی این اتفاق افتاده است. شما اگر که برید توی مثلا گوگل بزنید و بگید که نئو سکولاریسم، میبینید تمام بجز مراجعاتی که به نوشته های بنده و این سایت نئو سکولاریسم ما هستش، بقیه مراجعات همش برمیگردد به داخل بحث های عرض کنم که کلیسایی. بنابراین خود کلمه هم وجود داره، هم به وفور مورد استفاده قرار گرفته. من این را آوردم در حوزه علوم سیاسی، گفتم که تجربه قرن بیستم به ما نشان داده است که مذهب، نه دین نه ایمان، یادتون باشه، مذهب یک پدیده از کنم که ایدئولوژیکه. این رو هم شاید بشود گفت از خود هگل و مارکس شروع میشه. یعنی شما اگر که برید جرمن ایدئولوژی مارکس رو بخونید، میبینید که او در اونجا ایدئولوژی رو که توضیح میده اسمش رو میذاره آگاهی کاذب، و مذهب دقیقا آگاهی کاذب است و به این دلیل ایدئولوژیک است. اما این مختص به عرض کنم که مارکس نمیشه. حتی در حوزه عرض کنم که سوسیولوژی آف نالج یا جامعه شناسی دانش، شما مثلا به مانهایم هم که بر بخورید ببینید که همین تعریف رو میدهد که ایدئولوژی یک مجموعه سرهم بندی شده است که بنیاد علمی ندارد و در این حال جامعه رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنه. اونهایی که معتقد به اون ایدئولوژی هستند و اونهایی که یا معتقد نیستن یا مخالف اون ایدئولوژی هستند، و درست همون فونکسیون یا کارکردی رو پیدا میکنه که مذهب داره. و بنابراین 5 دقیقه دیگه تمومش میکنم، چشم، مثل اینکه بیتابی دارید میکنید، چشم. بله، عرض میکردم که مذهب هم نوعی ایدئولوژیه. بنابراین در سکولاریزم نو ما خواستار جداییه عرض کنم که حکومت از ایدئولوژی هستیم که مذهب در شکم اون هست. و بنده در این زمینه 2 تا کتاب نوشتم که موجوده و میتونید اون رو تهیه کنید، رو نظرات بنده به تفصیل دیگر بخونید. حالا پس اگر که افزودن نو در ابتدای نام یک مکتبی حرف تازه‌ای نیست، و اگر همکنون در مقابل در سکولاریزم فلسفی این اتفاق افتاده و ما سکولاریزم نو رو در حوزه حکمت و فلسفه مذهبی داریم، تنها ایرادی که میتونه به من گرفته بشه این استش که توی ایرانی چه حقی داری این کاری بکنی؟ این اروپایی ها هستن، دانشمندن، میدونن و میتونن که بیایند بر سر مکاتب خودشون یه نو بذارن. تو چی کاره این وسط که آمده ای واسه سکولاریزم هم یک نو اختراع کرده ای؟ من یا باید معذرت بخوام یا باید فکر کنم که کسی که این ایراد رو به من میگیره دوچار عقده حقارته که فکر میکنه یه ایرانی حقی نداره که یک کلمه نو به یک مکتبی اضافه بکنه. میمونه در این 2-3 دقیقه آخری که برای من وقت گذاشته شده اون تیکه دیگر عنوانی رو که دوستان برای عرایز بنده انتخاب کردن رو توضیح بدم، که گفتن سکولاریزم نو و اهمیت سکولاریزم. در اهمیت سکولاریزم به نظر بنده نمیشود در 2 دقیقه صحبت کرد، و یقین دارم که همه دوستانی که در این اتاق نشستن اگر که دل با مردم ایران داشته باشن میدونن که گرفتاری مردم ایران آن است که دوچار یک حکومت غیر سکولار یا ضد سکولار هستند. اهمیتش هم در اینه، اون دسته‌ای به من این ایراد رو میگیرن که چرا اینقدر روی سکولاریسم تأکید میکنی، و اگر که ما به جای اینکه انرژی خودمون رو روی سکولاریسم بگذاریم برویم بگذاریم روی دموکراسی، خب وقتی که دموکراسی حاصل بشه سکولاریسم هم وجود خواهد داشت. توضیحی که بنده در 2 دقیقه میتونم عرض بکنم اینه که دوستان ما، چندین بار این رو گفتم، مسئله وسیله نقلیه رو با مقصد اشتباه میگیرن. مقصد ما اگر اصفهان باشه، اگه ما 100 سال بریم بگیم ما میخوایم بریم اصفهان، نمیتونیم به اصفهان برسیم مگر اینکه راه بیفتیم یا پیاده بریم یا اینکه سوار یه وسیله نقلیه‌ای بشیم. دموکراسی هم یک چنین چیزیه. دموکراسی حاصل نمیشود مگر اینکه منهای فرهنگ دموکراتیک که باید در جامعه حضور داشته باشه، دموکراسی باید بر اساس یک پیشفرضایی باشه که یکیش مسئله سکولاریزمه، یعنی اینکه هیچ مکتب و مذهبی دخالت در حکومت نداشته باشد. شما اعلامیه حقوق بشر رو بذارین جلوتون و دونه دونه این بندها رو بخونین. اگر تونستید بندی پیدا کنید که بدون اینکه حکومت سکولار باشه اون بند تحقق پذیر باشه، بنده به شخص حرفای خودم رو پس میگیرم. من معتقدم که هیچ بندی در اعلامیه حقوق بشر نیست که یک حکومت غیر سکولار بتونه اون رو برآورده بکنه. حالا برگردم به این عرض سریع آخر خودم و اون این که در ابتدای جلسه گفتن که آقای سروش هم گفته است ما با سکولاریزم سیاسی موافقیم بلکه با سکولاریزم فلسفی مخالفیم. من عرض میکنم که اتفاقا وقتی که ایشون چنین حرفی رو زدند، بنده اولین کسی بودم که مقاله‌ای در استقبال از نظرات ایشون نوشتم، اما این رو هم توضیح دادم که ایشون پس از گفتن این فتوا دو پاراگراف پایین‌تر میگویند که اما دموکراسی اسلامی ممکن است و ما خواستار یک دموکراسی سکولار اسلامی هستیم، و بنابراین خودشون نقیض حرف خودشون، رد حرف خودشون رو آمدن و مطرح کردن، و بنابراین هنوز به نظر من در کمپ، در اردوگاه اصلاح طلبان مذهبی هنوز پیشرفتی در زمینه این که سکولاریزم رو به عنوان آینده سیاسی ایران بپذیرند اتفاق نیفتاده است. از شکیباییتون متشکرم و از طول کلامم عذر میخوام. مرسی. مرسی آقای نوریالا، با تشکر از شما و توضیحات خوبی که در این زمینه دادین، به هر حال از شما ممنونم. من نمیدونم الان دوستان عزیز سوالی در این زمینه یا در این بحثی که شد بعد. خب و خب به هر حال دوستان پس دستشون رفت بالا. خب کیانوش، شما اولین سوال کننده هستی، میکروفون در اختیار شماست. بعد از سوال خودت میکروفون رو به نفر بعدی آقای بلوچی بدین. از آقای دکتر اسماعیل نوریالا، اما به هر حال یه چند نکته بود که من باید توضیح بدم به عنوان مسئول اتاق. اینکه معمولا این نکته رو ما به سخنرانان اطلاع میدیم که چند دقیقه دیگه وقتتون تمامه، برای اینکه ما طبق برنامه سخنرانی به این معنا که به هر صورت کاربران هستن، باید اونها هم وقت داشته باشن سوالاتشون رو بگن، نظراتشون رو بگن، بنابراین بین 20 تا نیم ساعت وقت میذاریم. بنده 5 دقیقه قبل از اون رو گفتم، نه به خاطر بیتابی، خیلی هم با علاقه گوش میکردم به صحبت‌های ایشون. بعد در مورد سکولارهای سبز هم، چون در برنامه قبلی آقای دکتر عبدالستار دوشکی راجع به سکولارهای سبز شد، من سعی کردم که مقالات اونها را هم در سایت ایران گلوبال بذارم و بخشای از اون رو بخونم، برای اینکه هدف سایت اتاق فرهنگ گفتگو اینه که اون توازن برقرار بشه، یعنی یک طرفه میکروفون به کسی داده نشه بلکه نظرات مختلف بتونن چیز بکنن. به هر حال دعوت از این بود. اما در مورد اینکه هر اسمی یا هر تئوری نئوش هم هست، نئوسکولاریسم رو شما به اصطلاح ترک کردین، این جای خوشبختی هست، یعنی چیزی حتما که یک اندیشمند ایرانی هم بتونه یک واژه دیگه هم اضافه بکنه، در واقع کسی با اون مخالفتی نداره، میتونه نو باشه. ولی خودم فکر میکنم که چندان تفاوتی نداره، یعنی اصلا بحث ما سر این نیست که مثلا بنده مثلا طرفدار ایدئولوژی هستم، نه، منم مخالف هر گونه ایدئولوژی در یه حکومت سکولار هستم. به هر حال خود سکولاریسم به عنوان صفت هست و نو هم به عنوان یه صفت دیگه، کار نداریم. اما آقای دکتر نوری‌علا، من نوشته شما رو خوندم، یه نوشته داریم تحت عنوان سال نو، سکولاریسم نو، در صفحه دوم چنین نوشته اید: این جداسازی، منظور از جدای دین از دولت یا هرچی بنامیم، که اکنون سکولاریسم خوانده می شود، نخست بر خاک کشورش یعنی در ایران و در اعلامیه حقوق بشر کورش هخامنشی جلوه‌گر شد و به انسان 3000 پیش مژده داده است که همگان می توانند دین، آیین و مذهب و عقیده خود را داشته باشند و حاکمیت قدرت مدار نباید مذهب خود را بر کل جامعه تحت فرمانش تحمیل کند. من نفهمیدم که آیا در ایران 3000 سال پیش سکولاریسم جلوه‌گر شد؟ این به نظر من یک مقدار اغراق هست. مسئله دیگه ای که من جنبه سیاسی هست، آقای دکتر نوری‌علا، من شما خب تحصیلات خیلی عالیه دارین، درس خوندین، استاد بودین، استاد هستین، ولی در رابطه با مسائل سیاسی که امروز هست، شما به طور مشخص با اسلام سیاسی چه خواهید کرد؟ اسلام سیاسی یک سرش سازمان مجاهدین خلق، سر دیگرش اصلاح طلبان هستن، اندیشمندانی مثل دکتر کدیور، آقای سروش، و هر حال اونها بخشایی از سکولاریسم رو بخوایم نخوایم پذیرفتن. به عنوان یه سیاست مدار با اینا چی کار خواهی؟ یعنی با جدای دین از سیاست رو تر میکنه؟ یعنی ما با اینا کاری نداریم؟ خب اگه با اینا کاری نداشته باشیم، من به لحاظ سیاسی نتر میکنم، این نیرو چقدر وزن داره که بتونه آینده سیاسی ایران نقش داشته باشه؟ من فکر میکنم که در این مورد نظراتتون رو طرح بکنین، یعنی فرض کن موسوی و کهروبی هم از نظر شما یا مجاهدین خلق هم از نظر شما مثل آقای علی خامنه ای هستن، یا اینکه تفاوت بین قال میشین و در عرصه سیاست میشه با اونها در یه جایی متحد بود برای رسیدن به اون هدفمون. شما در نوشته هاتون ترک کردین که جدایی دین از دولت یا جدایی دین از کلیس مذهب یا هرچی اون رو بنامیم طی قرنها و سالها طول کشیده. خب اکنون ما اگر بخوایم نگاهی بکنیم به ایران، میبینیم که خب قبل از انقلاب پهلوی ها، چه رضا شاه و چه محمد رضا پهلوی، اصلا به طور کلی از زمان دارالفنون این سکولاریسم در ایران پیاده شده و با انقلاب در واقع این مسئله سکولاریسم از ایران رخ میبنده. من یاد دارم که در اون زمان هیچ یک از فعالین سیاسی اصلا کلمه سکولار به گوششون نرسیده بود. مرسی جانگیر عزیز، به هر حال من مایک رو به بی بر، نمیدونم چجوری بخونم، بی بر بلوچی، به هر حال اون آخرش من فهمیدم. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. در دقیقه رو نفهمیدم اسمشون چیه. نه مرسی، مرسی کیانوش جان، بیان جهان گرمه از این وطلیف نازم محمد، سلام و خسته نباشید. دکتر بلوچی بهم میگن، دکتر بیبگر بلوچی به فارسی میگن، دکتر ابوبکر بلوچی به عربی میگن. و انشالله تعالی من یه سوال کوچیک داشتم از اسماعیل نوری آلا. آیا آقای نوری آلا شما حزب سکولاریزم دارید، یعنی همون دینی که دارید، چه فرق میکنه با دین اسلام، یا فرق میکنه مثلا دین از سکولاریزم شما؟ شما فرض بکن فردا رئیس جمهور ایران شدی، آیا همین بلا را به سر مردم ایران خواهید آورد یا نه؟ چون که کسی اگر قانون شما را به زیر پا بگذاره، اون اعدام هم میکنید، شلاقش هم میزنید، زندانش هم میکنید، از کشور بیرونش هم میکنید. خب ببین، یه چیزی که دوست دارید یعنی دین شما هست. اگر واقعا شما سکولاریزم هستید و سکولار بلد هستید، ببین اگر ما بهت رای میدیم فردا دیگه بلند نشید بیایید مثلا گردن ما رو بزنید. آیا دینی که شما دارید با دین اسلامی فرق میکند یا یکی هستند؟ چون که دینهای، ببین هر دینهای به یک اسم میاند، یکی میگه سکولاریزمم، یکی میگه من فدرالیز هستم، یکی میگه مارکس و ماو رو دوست دارم، یکی میگه لنین و استالین رو دوست دارم، یکی میگه من کورش و کبیر رو دوست دارم. ببین اینها همه دین هستند، یعنی چیزی که دوست دارید و بهش اعتقاد دارید اون دین شما هست. شما نمیتونید بیاید به من که مسلمان هستم یه دین اسلامی دارم، شما به هم زور بگید آقا، بگید که سیاست یعنی از دین جدا باشه. خب چرا نمیگید سیاست از دین جدا باشه؟ شما بیا سیاست خودتون ادامه بده و اصلا کاری به دین نداشته باش. بیا بگو ما در سکولاریزم ایران ما به همه ملت‌های ایران میتونیم یه حق و رای بدیم. حضرت امام خمینی که رهبر شما بودن، امام شما بودن، ببین شما شاگردای حضرت امام هستید. حضرت امام گفتن شیعه سنی یکی هستند. شما الان اومدید حرفهای حضرت امام رو تکرار میکنید. آقای محترم لطفاً توهین نکنین، چه حرفی شما نظر بدین که چه کسی حرفی رو زد؟ من مایک رو براتون میدم و سوالتون رو تر بکنی. این برخورد نادرست شما اگه ادامه پیدا بکنه مجبورم شما رو بانس بکنم و دیگه من حق میکروفون بهتون ندم. بفرمایید صحبت خودتون رو تر کنید. جا جان مگه من توهین کردم؟ به خواهر مادرش پوش دادم؟ من مثلا بیا مثلا توهین بکنم من آدم احمقی هستم؟ یعنی فکر ظاهراً به هر حال میخواهید که اصلا بحث رو به هم بریزید. ببینید اصلا همین که این کلمات رو شما دارید به کار میبرید اصولا نباید به شما میکروفون رو داده میشد، چون اولین بارم بود میوادید صحبت میکردید. متاسفانه شیوه به کار بردن کلماتی که شما به کار میبرید بسیار بسیار اصلا از یک فرهنگ بسیار پایینی برخورداره. بله خب آقای تناور یا جناب تناور، به هر حال فقط لطف فرمایید، چون بله مسئله سوال هست سعی کنید بیشتر از 3 دقیقه نباشه. ضمناً آقای نوری علا شما هر وقت که خواستید جواب بدید یک عددی رو بزنید و میکروفون رو بعد از اون فردی که داره صحبت میکنه در اختیار شما بذاریم. خب بله افنو پس الان میکروفون در اختیار شماست و بعداً نفر بعدی رو بعداً بهشون میدیم. عرض کنم که من F9 زدم به خاطر اینکه مدتی پیش F9 زده بودم و شما ملاحظه نکردید. من فکر میکنم که اگر اینجوری پیش بریم که مثلا آقای کیانوش در حدود 8 تا سوال مطرح کردن، حالا این آقای بلوچی خب یه خورده جوش آورده بود، من کارش ندارم، اونم یه دوتا سوالی مطرح کرد. من اگر صبر بکنم اینجوری سوال بشه، لابد 3 دقیقه به من میخوایم وقت بدین که من پاسخش بدم، من از عهده بر نخواهم آمد. اینه که من تقاضا میکنم هر کی پرسششو کرد به من هم اجازه بدین جوابش رو بدم. من چند تا رو نمیتونم هندل بکنم به اصطلاح. مرسی. مرسی آقای نوریالا، ولی اگر هر نفری صحبت کنه شما بیان صحبت کنید، یعنی جواب سوال بدیم، من فکر میکنم که یه 5-6 ساعت وقت میبره. اگر ممکن هست شما سوالایی که مشابه هم دیگه هستن، چون بعد از این دور به هر حال شما باز و مرتبه یه فرصت دیگه برای صحبت دارید، و اگر ممکن هست هر 3 نفری که به اصطلاح سوال میکنن شما تلاش بکنید که سوالای مشابه هم رو با هم به اصطلاح در یک جا جواب بدید، چون بعضی سوالات ممکنه شبیه هم باشه یا بشه گفت. الان آقای تناورم که صحبت کردن، شما تشریف بیارین و پاسخ این سوالات رو بدین و بعد میذاریم برای 3 نفر بعدی، اون وقت دور بعد دیگه دوستان میتونن بحث بکنن، ولی و شما هم هر وقت خواستید میتونید 2 مرتبه عدد بدین بیاین بالا و دنباله بحثتون رو ادامه بدین، یا اینکه جواب بحثا رو بدین. خب اگر موافق هستین به این شکل. خب فقط لطف کنید جناب تناور، فقط بیشتر از 3 دقیقه نشه صحبتاتون، چون در واقع میخوایم یه جوری باشه که به بحثم برسیم. مرسی، با سلام، شب بخیر. من سعی میکنم سریع صحبت کنم که حداقل وقت زیاد نگیرم. اولین، در گفته‌های شما دوست عزیز گرامی سخنران، شما کلمه علم و دین رو به کار بردین. من می‌خواستم اگر میشه امکان داره اینو تشریح کنید که رابطه علم و دین، اصلا خود دین علم هست یا نیست، یا اصلا چه رابطه‌ای داره. به نظر من اصلا حالا ممکنه اشتباه لغتی هم بوده، ولی اگر رابطه‌ای دارد شما اینو توضیح بدید. دومین مسئله، شما گفتید جدایی دین از دولت، قبول. در کشورهای سکولار، نیم بیشتری از کشورهای سکولاری که در جهان وجود دارد، دین در دولت ممکنه دخالت نکنه ولی در کنار دولت هست. آیا منظور شما اینم هست؟ جز این انجام میشه؟ سومین سوالی که من میکنم سری میخونم. آیا منظور شما مصادره و بازپسگیری کلیه اموال و دارایی‌ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور یا از طریق قانون خودشون گرفتن، آیا این گرفته میشه یا نمیشه، یا سکولار فقط اینه که در سیاست بعدی همین دولت جدا از مذهب باشه؟ بس به قول معروف اینم بگم، من واقعا خوشحالم بعد از 32 سال تلاشی که ما کردیم برای جا انداختن سکولاریسم، الان نیروهای مذهبی هم اومدن دم از سکولاریسم میزن. ولی میشه سکولار رو بند بندش رو توضیح بده؟ چون ما درکمون از سکولار خیلی وسیع‌تر. اگر خواستید بعدا نوبت میگیرم بند بندش هم میگم. من ممنون شما میشم اگر این توضیحات به من بدین. مرسی. مثل اینکه نوبت منه. عرض کنم که آقای کیانوش، آقای بلوچی و آقای تناور صحبت کردن. اول آقای کیانوش گفتن که سکولاریزم یک صفتی است و نورو که یک صفت هست به او متصف کرده ایم. خواستم خدمت جناب کیانوش توضیح بدم که سکولاریزم اسم و صفت نیست، اما در این حال ما در زبان فارسی و در هر زبان دیگری میتونیم 10 تا صفت مختلف رو دنبال هم بگیم پسر خوب، دانشمند، زیبا، و هیچ عیبی نداره که صفت ها هم کنار هم بیان. این یک. دوم این که این وسط رفتن یه مقاله بنده رو که مال دو سه سال پیش عید نوروزی بود آوردن که ثابت بکنن من در مورد کوروش هخامنشی اغراق میکنم. البته این مشکلیه که من با آقای کیانوش مدت هاست دارم و به همین دلیلم تصمیم گرفته بودم که هرگز دیگه با تشکیلات ایشون همکاری نکنم و ازشون هم تقاضا کردم که مقالات منو در سایت خودشون منتشر نکنن و امروز هم به خاطر آقای لقایی آمدم اینجا. ایشون از مدتی قبل گفتند که دیگر مطالبی رو که مربوط به ایران باستان و ایران پیش از اسلام باشه و به کوروش و اینها مربوط باشه منتشر نخواهند کرد. من معتقدم که وقتی که دنیا در بزرگترین مؤسسه جهانی دنیا یعنی سازمان ملل متحد در سال 1973 تصویب کردند که منشور کوروش بزرگ نخستین اعلامیه حقوق بشر است، من اغراق نخواهم نکرده ام اگر که بیایم این واقعیت رو مطرح بکنم. شما در طول تاریخ یک شخصیت سیاسی رو به من نشون بدید، یه رهبر سیاسی رو به من نشون بدید که منشوری صادر کرده که درش بردهداری لغو شده باشه، عرض کنم که آزادی مذاهب اعمال شده باشه و غیره. البته این اعلامیه حقوق بشری که در سال 1943 تصویب شده هم 20 تا بند یا 17 تا بند، نه الان تعداد بند ها یادم 30 تا بند داره، مال کوروش 5 تا بنده، ولی همین 5 تا موجب افتخار ماست و به نظر من اگر روزی هم ایرانی بخواهد سر بلند بکنه از این خفتی که حکومت اسلامی براش ایجاد کرده جز پناه بردن به آرمان های کوروش بزرگ راهی نداره. این اغراق، من اهل این اغراق هستم، افتخار هم میکنه. دیگر این که فرمودند که رابطه من با اسلام سیاسی چه چیست، با مجاهدین اصلاح طلبان چه خواهم کرد. این نکته ای که آقای تناور هم گفتند که مصادره و بازپسگیری اموال مذاهب. ببینید، من اولا پاسخگوی حکومت آینده ایران نیستم و من چی کاره هستم که بگم که وقتی که حکومت ایران سکولار شد بنده نام سیبیل مثلا اسلامی ها رو دود خواهم داد یا عمامه آقای کدیور رو بر خواهم داشت. اینها همه به ملت ایران مربوط میشه، به اون مجلس مؤسسانی مربوط میشه که در آینده ایران به وجود میاد. ما تمام تلاشمون فقط اینه که اون مجلس، عرض کنم که مؤسسانی که تشکیل میشه، یادش باشه که این ملت باید از زیر ضربات اسلامی ها بیان بیرون و جون بگیرن و سکولار باشن. اما اینکه نوع سکولار چه خواهد بود و اون حکومت سکولار با نهادهای مذهبی چه خواهد کرد، نه به من مربوطه، نه به شما و نه به هیچ کدوم ما در خارج از کشور. ما در خارج از کشور آمده این و مسائل رو به دو دسته اکنونی و اینجایی و فردایی و آنجایی تقسیم کرده ایم. ما میگوییم که اگر که 100 سال دیگه اینجا بیشتیم تو سر هم دیگه بزنیم که حکومت ایران باید پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، تکلیف رو مردم پس از سقوط جمهوری اسلامی روشن خواهند کرد. بنابراین چرا انرژیمون رو بذاریم روی این بحث عمل بکنیم؟ این که سکولاریسم آینده با مذهب چه خواهد کرد باز ما نمیتونیم تعیینش بکنیم، این رو مجلس مؤسسان است. یه چیزی رو فقط به شما توجه بدم. ببینید، سکولاریسم میآید میگوید که باید حکومت از مذهب جدا باشه، اما نمیگوید که حکومت نباید کاری به مذهب داشته باشه. الان یکی از مسائلی که شما پای حرف اصلاح طلبا و مذهبی ها مینشینید خواهید دید که میگویند که آقا باید تعهد بدن حکومت‌ها که در آینده کاری با مذهب نداشته باشن. اتفاقا در دنیا ما دو جور سکولاریسم سیاسی داریم، یکی سکولاریسم سیاسی که با مذهب کاری نداره، یکی سکولاریسم سیاسی که با مذهب کار داره. این دومی رو بهش میگن حکومت لائیک، یعنی حکومت سکولاری که در این حال با مذهب کار داره. حکومت فرانسه با امریکا فرقش اینه. به این دلیل است که میگوین حکومت امریکا سکولاره، حکومت فرانسه لائیکه. یعنی که در فرانسه حکومت کار داره، میگه که شما حق ندارید مثلا چاغست سرتون بکنید برید توی مدرسه بگیرید بشینید یا غیره و غیره. حکومت آقای آتاتورک در ترکیه لائیک بود، یعنی که با سازمان سیاسی کار داشت. حکومت رضا شاه در ایران لائیک بود، یعنی که آمد سازمان اوقاف رو درست کرد و اموال از کنم که آخوندا اوقافی رو یعنی از دست آخوندا گرفت بیرون. ولی ما میگیم فعلا بحث ما بحث سکولاریزمه، یعنی جدایی این دوتا از هم. حالا مجلس مؤسسان آینده تصمیم خواهد گرفت که این آخوندا خیلی شلتاق کردن و باید جلوشون گرفته بشه و بعد عرض کنم که قدرتشون تخفیف داده بشه یا نه، این به من ربطی نداره، این به مجلس مؤسسان آینده مربوطه. در یک حکومت سکولار همه آزاد هستند که تشکلات خودشون رو داشته باشند، مجاهدین هم همینطور، اصلاح طلبان هم همینطور. اما وقتی که میایند میخواهند به قدرت برسند، اگر که قانون اساسی ما سکولار باشه، باید تعهد بدن که به اون قانون اساسی وفادارند و ایدئولوژی خودشون رو پشت در حکومت میذارن کنار. بنابراین مسئله در آلمان هم شما مثلا حزب دموکرات مسیحی دارید، ولی اونها نمیگن که اگر ما آمدیم به قدرت رسیدیم فردا میاییم میگوییم که کلیسای مثلا پروتستان نمیدونم فلان شریعتش باید بیاید در قانون اساسی آلمان. نه، قانون اساسی سکولاره، اینها هم تعهد میکنن به اون قانون اساسی، میان تو و میگیرن میشن. به همین دلیلم من معتقدم که اساسا وقتی که ما میگیم حکومت اسلامی ایران، علتش این نیستش که آخوندا سرکارن، علتش اینه که قانون اساسی ما بر بنیاد شریعت آخوندها نوشته شده. اگر قانون اساسی ما بر بنیاد اعلامیه حقوق بشر و خطوط سکولاری نوشته بشه، اونگاه یه آیت اللهی هم میتونه بیاد خودشو کاندید بکنه و رأی هم بیاره بره اون بالا بشینه. مگه تو قبرس این اتفاق نیفتاد؟ اسقف مکاریوس رفت شد رئیس جمهور قبرس، ولی وقتی که شد نگفتش که از این به بعد دیگر احکام کلیسای ارتودکس باید در این مملکت رعایت بشود. اصل در اون است، گول عمامه رو نخوریم، گول اون شریعت و اون قانون اساسی رو که بر اساس اون نوشته میشه مواظب باشیم که نخوریم. در این حال ایشون فرمودن آقای کیانوش که سکولاریسم قرنها طول کشیده، یعنی من گفتم قرنها طول کشیده، خب بله قرنها برای همه ما طول کشیده. اتفاقا من بگویم اگر که تاریخ ایران رو با تاریخ اروپا مقایسه بکنید، میبینید که هرگز در ایران حکومت مذهبی برقرار نشده. من سه مقاله مفصل در این زمینه از زمان پیش از کوروش هخامنشی تا به امروز تاریخ ایران رو بررسی کردم و توضیح دادم که همواره حکومت‌های ما سعی کردند که مذهب رو جدا نگه دارن، بیرون بکنن از حوزه حکومت و یک جوری به این عرض کنم که حیوان وحشی دهانه بزنن. و اگر در اروپا کلیسا به قدرت رسید و قرنها قرون وسطای اروپا رو به وجود آورد، در مملکت ما این اتفاق نیفتاده، همیشه آخوندها زیر دست حکرانان بودند، کنار دستشون بودند، همونطور که آقای تناور فرمودند، بله کنار دستشون بودند، ولی هیچ وقت مسلط بر اونها نبودند. حکومت اسلامی ایران اکنون تنها موردی در تاریخ ما هستش که اهل مسجد آیت الله ها آمدن حکومت رو به دست گرفتن. بنابراین من فکر میکنم اگر در دنیا یک جامعه وجود داشته باشد که بر اساس تجربه سه دهه ضررهای حکومت مذهبی رو چشیده باشه و در اولین فرصت خودش رو از دست اون نجات بده و یک حکومت سکولار برقرار کنه، اون حکومت حکومت ایران است. مقایسش بکنید با وضعی که در دنیا عرب اتفاق افتاده است، در مصر، در تونس، در لیبی و جاهای دیگه، و ببینید که اونها 30 سال از ما عقبن. الان اونها جایی وایسادن که ما 30 سال پیش ایستاده بودیم. اونها این تجربه رو نکردن، پدرشون در خواهمد 30 سال دیگه اونها هم میرسن به امروز ما. صفویه هم به هیچ وجه حکومت آخوند نبود، حکومت عرض کنم که پادشاهان صفوی بود، آخوندها زیر دستش بودن. اون من عرضم اینه که هیچ وقت آخوند به قدرت کامل نرسیده، نمیگم که با هم دیگه ادغام نبودند. اینها رو من یک کتابی هم باز نوشتم که مجانی روی سایت منم هست، میتونید دانلود بکنید، به نام پیدایش و کارکرد دینکاران امامی در ایران، که تمام تاریخچه صفویه رو در اون مورد خدمتتون عرض کردم. عرض کنم که بعدم آقای کیانوش فرمودن که تا انقلاب نشده بود هیچ کس کلمه سکولار رو نشنیده بود. خب من نمیدونم از این چی میخوایم نتیجه بگیریم. اولا که اندیشه سکولاری در ایران وجود داشت، پس از اینکه در حزب توده ایران انشعاب حاصل شد و خلیل ملکی و یارانش از اون آمدن بیرون، حرفشون این بودش که حزب توده رفته است دنبال استالینیزمی که ایدئولوژیست. یعنی خلیل ملکی نخستین کسی بود در ایران که علیه نفوذ ایدئولوژی در حکومت صحبت کرد، اما کلمه لایک رو به کار برد، کلمه سکولار رو به کار نبرده بود به خاطر اینکه تحصیلاتش در فرانسه بود. بنابراین اینطور هم نیستش که ما ناآگاه بوده باشیم از وجود سکولاری. چطور میشه که یه عده‌ای رفته باشه در دانشگاه‌های دنیا، مثلا امریکایی که همه افتخارش اینه که من یک کشور سکولارم، مطالعه کرده باشه، بعد دموکراسی شنیده باشه، اینی کی شنیده باشه، اونی کی شنیده باشه، سکولارا رو نشنیده باشه. این اصلا این حرف به نظر من درست نیست. سخنان آقای دکتر بلوچی هم که فرق سکولاریزم ما با دین اسلام چیه، اینم به نظر من حرف بدی نبودش. بله، از سکولاریزم هم میشود دین ساخت، از سکولاریزم هم میشود عرض کنم که مذهب ساخت، زد تو سر بقیه مردم به عنوان اینکه ما هم یعنی سکولاریزم رو تبدیل به ایدئولوژی کرد. به همین دلیل در سکولاریزم نو آمده این گفته این که این سکولاریزم باید مبتنی باشد بر اعلامیه حقوق بشر. مگر حکومت صدام حسین سکولار نبود؟ پدر مردم رو درآورد. هیتلر مگه سکولار نبود؟ استالین مگه سکولار نبود؟ سکولاریزم به تنهایی میتواند مذهبی باشد بدتر از همه مذاهب. به همین دلیل این موجود مفید رو که میتواند این سگ هار بشود، ما به وسیله اعلامیه حقوق بشر بهش دهنه میزنیم و تبدیلش میکنیم به یک جاده صاف کنی برای تحقق دموکراسی. و بالاخره عرض کنم که هیچ کدوم از این دوستان هم بالاخره به عرض بنده که آقا سکولاریزم یعنی جدایی مذهب از حکومت توجه نکردند، هم آقای کیانوش هم آقای بلوچی و هم آقای تناور صحبت از جدایی دین از دولت کردند و من متاسفم که به عرایض بنده اقلا ایراد میگرفتن که من بفهمم که من دارم اشتباه میکنم در این ترجمه‌ای که از ماجرا میکنم. خیلی ممنونم. آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، برای دوستانی که تازه وارد اتاق شدن یک بار دیگه برنامه اتاق فرهنگ گفتگو رو میگم. سخنرانی آقای اسماعیل نوری‌علا درباره سکولاریسم نو هست که الان در واقع بیش از یک ساعته که ادامه داره. دوستان وقت گرفتن، من حقیقتش فرصت ندارم که بتونم پاسخ بدم، من نمیخوام پاسخ بدم، ولی یک نکته‌ای که مربوط به کار ماست ناگزیرم که توضیح بدم. آقای نوری‌علا ببینید، بنده تشکیلات ندارم، یه تعدادی هستیم توی اینترنت با هم همکاری میکنیم و این اتاق رو و سایت ایران گلوبال رو در واقع میچرخونیم و من هیچ مشکلی با این مسئله نداشتم، بلکه این شما بودین که مطرح کردین که دیگه نمیخواییم با سایت ایران گلوبال کار کنیم. خب تصمیم شماست، منم احترام گذاشتم و هرگز هم شخصا چیزی نداشتم، ولی دوستان دیگه بودم مطلبتون رو گذاشتم، من یادآوری کردم که چنین هست. و سر مسئله بقیه مسئله هم توضیح نمیدم برای اینکه اون وقت من نیست و هر صورت بنده مشکلی توی این رابطه ندارم. آقای دلیر عزیز بفرمایید، مایک در اختیار شماست، سوال داریم نظر داریم بفرمایید. دلیر نیست، از شما تشکر میکنم آقای نوری‌علا و همینطور به دوستان تازه وارد به اتاق درود میفرستم و امیدوارم که امشب بحث خوبی رو پیش ببریم. خب سندباد عزیز، شما سندباد مثل این که جناب سندباد نیستن در اتاق. خب روشن عزیز شما هستید و میکروفون در اختیار شماست، فقط لطف کنید حدوداً 3 یا 4 دقیقه بیشتر نشه. مرسی. آقای نوریالا، سوالی که من دارم اینه، شما سکولار گفتین اسمه، درسته؟ حکومت چنگیز خان هم سکولار بود، جدای دین از دولت بود، نمیتونید رد کنید. نبردی که تو فرانسه آغاز شد در اصل علیه دولت و علیه کلیسا بود. یعنی شما یه اسمو برداشتید بدون به قول معلوم بحثی که شما یعنی مدتا سرین انجام میدید، تو پاورقی هم انجام دید، کتاب نوشید، شما اینه باز نکرد. در حال که چیزی که مثلا مفهوم لیبرالیسم رو که مطرح میکنن، یعنی قدرت دولت محدود کردن، قدرت دولت به خروج روح و کلیسا از دین، عدم دخالت کلیسا در دین و افزایش قدرت فرده. یعنی در سکولار چنین چیزی نیست. ما سکولار رو اگر نگاه کنیم فقط جدای دین از دولت حکومت و مغول، مغول هم اصلا دین دخالت نداشت 700 سال پیش 800 سال پیش. اینو چجوری توجیه میکنید؟ خیلی ممنون. خب مرسی. کومونارد عزیز، جناب کومونارد میکروفون در اختیار شماست. مرسی جهانگیر عزیز. دوستان عزیز سلام، خسته نباشی. دلیر عزیز سلام، خسته نباشی. من از سخنران عزیزمون آقای اسماعیل نوریالا تشکر میکنم از صحبتهای خوبشون. به نظر من نظریاتیشون در سطح اون چجوری بگیم بورژوایی دموکراتیک کاملا درسته و منطقی هم عمل میکنه. من دوست داشتم آقای اسماعیل نوریالا یه خورده از تاریخچه به وجود آمدن سکولاریسم هم صحبت بکنن. منظورم اینه وقتی از زمان ولتر و عصر روشنگری تا کانت و انقلاب کبیر فرانسه این مسئله پیش اومد، در این مورد بیشتر توضیح بدیم، چون ما سکولاریسم بدوی هم داشته ایم. سکولاریسم بدوی قبل از افلاطون، یعنی زمان دموکریت و اینا، درسته دموکریت و هراکلیوت و اپیکور و اینا هم سکولار بودن، هم اون ماتریالیسم بدوی را قبول می کردن. بعد که مسیحیت چجوری بجم از زمان سال صفر پیش اومد و قبل از اون افلاطون و دیگر سقراطوس و اینا اومدن این وضع رو به هم زدن، بعد انقلاب کبیر فرانسه اومد اینو کلن تغییر داد. این هم شما درست میگیم فرق است بین فرانسه و سکولاریسم فرانسه و آمریکا. در فرانسه لایکیسم در خیلی بعضی از کشورهای اروپایی هم اینطوریه. من امیدوارم یه خورده از اون تاریخچه‌شون بیشتر توضیح بدیم. مرسی، ممنون. من خوشحال شدم از صحبت. خب مرسی. متشکرم. صمد عزیز. میکروفون در اختیار شماست. با تشکر از آقای اسماعیل نوری علا که لطف کردن و به اصطلاح تحریم و شکستن و در دفتر فرهنگ گفتگو در اتاق فرهنگ گفتگو شرکت کردن. من سوالی که داشتم این بود که شما به اصطلاح با اون تأکیدی که روی ایران باستان میکنین و کوروش بزرگ و اینها میکنین، شما به درستی میدونین که تفسیرها و از کتیبه ها ترجمه کردن کتیبه هایی که از کوروش بزرگ هست یه تفسیرها و ترجمه های دیگه هم هست، با تأکیدش شما در رابطه با اون کتیبه ها میکنین و به ایران باستان میکنین، تصور من اینه که شما اونو به یه ایدئولوژی تبدیل میکنین. آیا با سکولاریزمی که شما مطرح میکنین در تناقض نیست؟ آیا فردا امروز که شما به خاطر تأکیدتون روی تاریخ ایران باستان یه دونه فرهنگ ایران گفتگو رو تحریم میکنین، آیا فردا در حکومت رسیدین همینها رو دیگران را از دم تیز نمیگذرونین که به کوروش گفتین که بینیش بزرگه؟ آیا فکر نمیکنین که با تأکیدی که شما به ایدئولوژیتون میکنین، من تأکید میکنم ایدئولوژیتون، آیا این با اون نظرات به اصطلاح جدایی از دین از مذهب، معلومه که به اصطلاح حکومت دینی دیگه دورانش به پایان رسیده و حتی آیه مشایی هم شدن طرفدار کوروش باستان، ایران باستان رو از کوروش اینا دفاع میکنن، معلومه که اینه، آیا این دوران مذهب و دین در حکومت، مذهب در حکومت به پایان رسیده؟ آیا دوران این نرسیده که یه ایدئولوژی دیگه تحت نام ایران باستان بیاد و در شکل دیگه حال مردم رو بدتر از این بکنه؟ با تشکر از اینکه در این اتاق شرکت کردین و تحمل نظرات دیگران هم شدین. عرض کنم حضورتون که آقای روشن 31 فرمودن که چنگیز خانم سکولار بود. من در احوال چنگیز خان زیاد مطالعه ندارم نمیتونم جوابی بدم، اما فرمودن که سکولاریسم در اروپا علیه دولت و علیه کلیسا بود، این هم برای من تازگی داشت. امیدوارم که یک جلسه برایشون بذارید که بیان توضیح بدن که سکولاریسم چگونه علیه دولت هم بود. عرض کنم که و اما در مورد سخنان آقای کامیونار به 3 و آقای صمد 38، دو تا نکته وجود داره که من اجازه بدید که توضیح بدم اول وضعیت خودم رو. اولا من کاملا قبول دارم که نظرات من نظراتی است مبتنی بر بورژوازی دموکراسی. من خودم رو یک معتقد به بورژوازی میدونم و فکر میکنم که مملکت ما باید وارد مرحله بورژوایی بشه به معنی حقیقی خودش. از بورژوازی هم به نظر من از کلامش که بریم، بورژوا که از بورگ میاد یعنی شهروند و شهرنشین، بورژوازی در مرحله اول یعنی کنار گذاشتن زندگی بدوی بیابانی جاهلی و پیوستن به تعقل و عقلانیت شهرنشینی. و بله، من به این از این نظر بورژوا هستم و از همین نظرم خودم رو دموکرات میدونم. در این حال آقای صمد 38 اشاره کردن که ما از ایران باستان داریم یک ایدئولوژی میسازیم. من فکر میکنم که هر کسی این ادعا رو میکنه اول باید بیا توضیح بده که ایدئولوژی چیه، که ما به وسیله اون متری که ایشون به دست ما میده بزنیم به یه چیزی ببینیم این ایدئولوژی هست یا نه. متری که من دارم اینه که ایدئولوژی هر تعریفی که داشته باشه کارکردش این است که جامعه رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنه و منشأ تبعیض میشه. اگر که استالینیسم رو بگیریم، اگر هیتلریسم رو بگیریم، اگر بعثیسم صدام رو بگیریم یا حکومت اسلامی رو بگیریم، اینها همه ایدئولوژی کند برای اینکه بر محور یک ایدئولوژی به وجود میان و جامعه رو دچار تبعیض میکنن. اگر که در آنچه که کوروش بزرگ در منشور خودش گفته نکاتی رو پیدا بکنید که قصد ایجاد تبعیض و خودی و ناخودی کرده باشه و بنده اون رو تبلیغ بکنم، مسلماً من از اندیشه کوروش هم دارم چیز میسازم، یک ایدئولوژی میسازم. من فکر نمی کنم که این گونه هستش. این که فرمودن که از کتیبه کوروش تفسیرها و ترجمه های مختلفی هست، اون رو هم من میدونم دوست و دشمن بالاخره دو جور ترجمه میکنه، ولی در این دنیا چیزی هم به نام مؤسسات علمی وجود دارند که عده‌ای کارشناس میشینن. لااقل همین شاید بکشه گفت دو سه ماه پیش یک ترجمه جدیدی از منشور کوروش به دست آمده است، به خاطر اینکه اگر که این رو مطلع باشید میدونید که این منشور کوروش در عرض کنم که 538 قبل از میلاد به دستور کوروش روی استوانه های گلی نوشته شد و به همه جای دنیا فرستاده شد. یعنی یه متن معین به صورت بخشنامه به همه جا فرستاده شد که این از این به بعد سیاست ماست. و این دونه ای، این منشوری که در عراق پیدا شد در بابل باستان که در حومه بغداد فعلی است، این یه تیکه های شکسته بود و افتاده بود و نمیتونستن همشو بخونن. اخیراً یه دونه از این استوانه ها در چین پیدا شده که اتفاقا اون تکه های شکسته این منشور فعلی رو روی اون پیدا کردن. و به مدد اون یک ترجمه کاملتری اخیراً منتشر شد. شما اگر که بروید روی سایت کمیته نجات پاسارگاد این ترجمه جدید رو خواهید دید که نشون میده اون تکه هایی که افتاده اتفاقاً ایدئولوژیک نبودن نظرات کوروش رو دقیق تر نشون میده. خیلی خوشحالم که امروز بحث کوروش شد، چون ما در 7 آبان در 29 اکتبر نزدیک میشیم که روز کوروش بزرگه و من این روز بزرگ رو که نه روز تولد کوروش و نه روز مرگ کوروش بلکه روز صدور اعلامیه حقوق بشرشه به کسانی که به آینده ایران اعتقاد دارن تبریک میگم. اما اینکه آقای صمد 38 مطالب دیگه ای هم گفتن، من معتقدم که مخالفت با کوروش به این خاطر است که کوروش به وجود آورنده ایران بزرگیه که اتفاقا آذربایجان هم توش قرار میگیره و این به علت این بوده که قوم فارس و قوم ماد، مادهایی که در کردستان و آذربایجان بودن، با هم اتحاد کردند و امپراتوری ایران رو به وجود آوردند. و به نظر من نفی کوروش به این شدتی که امروز انجام می شود فقط ناشی از گرایش های تجزیه طلبیه که ای بی نداره خب یک کسی تجزیه طلب باشه. من چون تجزیه طلب نیستم، من از این حراسی ندارم که کوروش رو در جایگاه درست خودش قرار بدم. مطالبی رو که آقای کامیونارد 3 فرمودند به نظر من اصلا سوال نبود. ایشون یک فیلسوف به تمام معنی هستند که با همه مکاتب فلسفی آشنایی دارند و از ماتریالیسم بدوی تا سکولاریسم بدوی قبل از افلاطون تا مسائل امروز مطلع هستند و من از رؤسای اتاق تقاضا میکنم که یک بار دعوت بکنید از ایشون که ایشون هم بیان نظراتشون رو بدن. من چون پرسشی ایشون نداشتن فقط امیدوار بودن که من تاریخچه ای از سکولاریسم رو بگم و در این وقت تنگ چنین کاری نه مقدوره و نه مفیده، برای که توی اروپا چجوری سکولاریسم به وجود آمد به من ربطی نداره. الان من مشکلم با ایران و حکومت اسلامی ایرانه و اینکه این حکومت باید برانداخته بشه، کار دیگه هم با چیزی ندارم. بنابراین بی‌نهایت متشکرم از اینکه به حرف من گوش کردید. مرسی آقای نوریالا. نوبت شهرام عزیز هست. شما و هستید شما جناب با. میکروفون در اختیار شماست. دوستان صدای منو دارید؟ من فقط میخواستم یه مطلبی رو بگم و یه سوالی از دوستان بکنم. ببینید الان مدت هاست که اسلامیستا و در رأس اونا حکومت اسلامی مردم رو شدیداً میترسونه از واژه سکولاریسم و میگه که سکولاریسم مخالف دینه، یعنی سکولاریسم اگه بیاد دین باید بره بیرون. من اینو میخواستم از آقای نوریالا بپرسم که آیا تقابلی بین این دوتا هست؟ آیا مسلمان ها احتیاجی دارن که بترسن از سکولاریسم و یا خیر؟ من سوالم همین بود. با تشکر از شما دلیل جان، الان نوبت شماست، شما هستین دیگه در اتاق. بعد از خودتم بده به فرید عزیز. دوستان سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. آقای اسماعیل نوریالا خیلی ممنون که دعوت آقای جهانگیر لقایی رو پذیرفتید و تشریف آوردید امروز. من فقط خیلی مختصر توضیح عرض خواهم کرد خدمتتون که البته بعد از اینکه اتاق 3 ساعت اولش رو گذرون و شاید هم شما دیگه در اتاق نباشید، من مقاله شما رو به طور تفصیل خواهم خوند در اتاق بعد آموزی های اهل قلم و 10 پاراگرافش رو هایلایت کردم که با دوستان در میون خواهم گذاشت. ولی به طور مختصر میخواستم قبل از اینکه خودتون تشریف ببرید عرض کنم که هموطن عزیز، هدف ما همگی یه چیزه و اون این است که لغو واقعی هر گونه تبعیضه. از مقاله شما برمیاد که شما هم با لغو واقعی هر گونه تبعیض موافق هستید، ولی سالهاست در آمریکا دارید زندگی میکنید و من به شما عرض میکنم که به نظر من شما از هواپیما پاتون نذاشتید بیرون، تبعیضات در آمریکا شروع میشه و دیگر کشورها. دلیلی که جوانها این روزا دارن علیه این سیستم به خیابان میان در لول 100 شهر و 80 کشور و تمام پایتخت‌ها رو دارند تسخیر میکنند، این است که حالشون به هم خورده از این سیستمی که به نظر شما شاید دموکراسی و تبعیض میاره. البته این که همونطور در مقالتون گفتید کشور ما در قرون وسطا داره زندگی میکنه، 3 دهه حکومت مذهبی ایدئولوژیک در ایران آزمون تلخ اما مفید بوده است تا یک ملت انقلاب کرده و به راه غلط افتاده بتواند بودن. با شما هم عقیده هستم که در ایران وضع از قرون وسطا خرابتر است، ولی میخواستم توجه شما را به این نکته جلب کنم که و نظرتون رو جویا بشم که فرمودید که شما مدافع سیستم بورژوازی هستید و کاپیتالیسم رو قبول دارید. در نتیجه میخواستم خدمت رو عرض کنم که مثلا مایکل مور و بیل گیتس هر دوشون شاید این سیستم رو قبول دارن، ولی آیا این دو فرد یکی هستن و هر دو یکسان به آینده بشر برای آینده بشر دلسوز هستن و رفع تبعیضات میخوان و میخوان برسن به دموکراسی؟ البته بعدا در اتاق توضیح مفصل خواهم داد که منظورم از این سوال چیست. مرسی. سلام دوستان، خسته نباشید، میبخشید من منتظر بودم. به هر حال یکی از آدمین های گرامی، خیلی ممنون. با تشکر از اتاق و بحثی که به هر حال در جریان هست و تشکر از آقای نورعلا، البته من تا حدودی دنبال کردم نوشته های شما رو و کم و بیش نظراتتون آگاه هم. از اینجا شروع میکنم که شما گفتید که بورژوا هستید یا بورژوا ناسیونالیست. به هر حال من دقیقا، البته توی تعریف بیشتر به شما این شاید بخوره، بورژوا ناسیونالیست، آیا این تعریف درسته؟ شما بازگشت به کورش را که متعلق به 2500 سال پیش است، پیش شرط خروج ایران از عقب موندگی تلقی می‌کنید. آیا این را تنها راه دور زدن عقب موندگی می‌دانید یا راه‌های دیگری هم ممکن است به نظر و ذهنتون خطور بکنید؟ بازگشت ایران به 2500 سال قبل و تطبیق آن شرایط بر شرایط امروز آیا امکان پذیر است؟ چرا به جای قوانین کوروش به قوانینی که اکنون در عصر حاضر در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده اند را به عنوان ملاک و پایه قرار نمی‌دهید؟ در ارتباط با سکولاریسم، مشروعیت این سکولاریسم را به چه وسیله‌ای می‌خواهید تأمین بکنید در ایران؟ آیا همه پرسی برای پذیرش سکولاریسم رو به عنوان راهکار پیشنهاد میکنید و سؤالی هم که در رابطه با مردم مطرح میکنید این خواهد بود که سکولاریسم نه کلمه کم نه کلمه بیش؟ کنم برای عرض کنم که من البته کمتر تو اتاقی شرکت کردم که اینقدر دوستان نسبت به من خشمگین باشن، ولی خب عیبی نداره. بالاخره آدمی که میاد توی کار سیاسی و حوزه اجتماعی باید پیه همه چی رو به تنش بماله. اما توقع داشتم این دوستانی که با این خشم و اینها به حرفای من گوش میکنن یک کمی هم به حرفای من گوش بکنن، اینقدر حرف از طرف من اختراع نکنن بزنن. من که گفتم که من کاپیتالیسم رو قبول دارم، خودتون میگید، خودتونم میبرید و میدوزید. در مورد مسئله کوروش من که گفتم که پیش شرط خروج از ایران، توجه خروج ایران از عقب ماندگی، عنایت به سخنان کوروشه و این تنها راه دور زدن است. باز اینو شما خودتون اختراع کردین، به من منسوب کردین. سوم این که از اول با من طی میکنید که امروز آمدی راجع به سکولاریسم نو و اهمیت آن صحبت بکنی، بعد خود جناب کیانوش که یکی از صاحبان اتاق هستند میرن میگن که من مقاله دو هفته پیش، دو سال پیش تو رو میخوام بخونم که در اون در مورد کوروش هخامنشی اغراق کردی. چه ربطی این سوال داشتش به موضوع سخنرانی امروز من؟ و بعدم به من میگن در سه دقیقه جواب این مطالب رو بده. هر وقت دلتون خواست من در یک جلسه دیگه شرکت میکنم و راجع به اندیشه های خودم در مورد کوروش، نقش کوروش در امروز ایران و فردای ایران هم براتون صحبت خواهم کرد. بنابراین نه در این پاسخ و نه در پاسخهای آینده خودم دیگه من اشارهی به مسئله کوروش نخواهم کرد. آقای شهرام فرمودند که مردم دین مداران در ایران میترسند از سکولاریسم به خاطر اینکه دولت تبلیغ کرده است که سکولاریسم دیر اونها را خواهد گرفت. خواستم بگویم که اولا ما آماری نداریم که مردم واقعا میترسند یا نمیترسند. من فکر میکنم مردم بترسند. مردم حتی در تاکسی ها و در مجامع عمومی راجع به ضرورت سکولاریسم در ایران صحبت میکنند. بارها گفتم مادر بزرگی که میگه آخوند رو چه به حکومت، داره راجع به سکولاریسم صحبت میکنه بدون این که بدون اسمش سکولاریسمه. اسم مطرح نیست، محتوای قضیه مطرحه و ملت ایران با پوست و گوشت و استخون خودشون سکولاریسم رو خواهان هستند. اما شما برید مراجعه بکنید به نوشته هایی که مثلا آقای مجتهد شبستری می‌نویسه، یا همین آیت الله بروجردی که الان سالهاست افتاده تو زندان و شکنجه میشه، برید به نوشته های اون توجه کنید. این دینداران هستند که میگویند حکومت مذهبی دین ما را برباد داد و ما در ظل یک حکومت سکولار دین خودمون رو میتونیم حفظ بکنیم. این رو ما نمیگیم، اینو دینداران دارن میگن. من به عنوان سردبیر نشریه سکولاریسم نو، برید آمارش رو نگاه بکنید. ما در ماه نزدیک به بین 800 هزار تا 1,000,000 کلیک داریم. ولی وقت برید نگاه بکنید میبینید که اکثر این کلیک ها از ایران و از شهرهای قم و مشهد میاد و اینها هستند. ببین یک کسی که میره طلبه میشه، این به خاطر اینکه در پس از مرگ بره بهشت نمیره طلبه بشه. طلبگی یه شغله، میخواد بره طلبه بشه که بتونه در عروسی عقد بکنه، در عزا نمیدونم مطلب بخونه، فلان بخونه، حرفا. و اینها شغل خودشونو در خطر میبینند اگر یه حکومتی نباشد. بله، سورس اینکامشونه. به همین دلیل من میگویم که اسم اینها روحانی نیست، اینها اصلا با روح کاری ندارن، اینها دینکارند. همونطوری که کلمه پریست در زبان انگلیسی ربطی به آسمان ها عالم غیب خدا نداره، پریست یعنی منشی نیست. دینکاران، این یادتون باشه، دینکاران یعنی اون کسان که راه دین نون میخورن، چه آیت الله باشن، چه ولایت عظما باشن، چه طلبه توی خوبه. اینها شغلای خودشون رو در خطر میبینن وقتی که میبینن که این دیوانگانی که آمدن در ایران به حکومت رسیدن با مردم چه میکنن. و فردا اگر که واقعا یه اتفاقی بیفته، همه این آخونده رو میخوان با عمامه هاشون به دار بکشن. اینا خب نمیخوان چنین اتفاقی بیفته و میدونن که تنها تضمین این که شغلشون حفظ بشه اما روشون هم کم بشه برن تو مسجد و وزای خودشون بشینن، این است که یک حکومت در ایران حکومت سکولار باشه. حکومت سکولار در ایران، سوال آخر آقای فرید که مربوط به بحث امروز ما بود، در مورد این بود که شما میخواهید که سکولاریسم رو مشروعیتش رو از کجا تأمین کنید؟ آیا میخواهید برید انتخابات بکنید؟ و آیا در اون انتخابات مثل آقای خمینی که گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، میخواهید بگید سکولاریسم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر؟ بنده میخواهم بگم که آقای خمینی به فریب این کار رو کرد. شما اگر که طرفدار اعلامیه حقوق بشر هستید، هرگز نمیتوانید مطالبی رو که علیه اعلامیه حقوق بشر هست به رفراندوم بگذارید. شما نمیتوانید فردا برید بگید که ما میخواییم رفراندوم کنیم که مردها حق داشته باشند روزی دو فصل زنشون رو کتک بزنن. خب همه یه ملت ایران هم بیان بگن ما موافقیم، این خلاف انسانیت و خلاف قانون اعلامیه حقوق بشره و چنین چیزی رو نمیشود به عرض کنم که رفراندوم گذاشت. به همین دلیل هم خیلی ها هستن که میگوین ما خواهان رفراندومی، میگیم چی میخواین سوال بکنید؟ اینکه آیا حکومت اسلامی را میخواهید یا نمیخواهید؟ ما میگوییم که اصلا چه طرح چنین سوالی غلطه و خلاف بشریته. بنابراین اون چی که به رأی گذاشته خواهد شد به نظر من که کاری نیستم که بخوام راجع به آینده صحبت بکنم، اون عده‌ای که در آینده در مجلس مؤسسان خواهند نشست از ملیت‌ها، قومیت‌ها، نمیدونم مذاهب، همه مردم ایران نمایندگانشون در اون مجلس مؤسسان جمع میشوند، اونها تصمیم خواهند گرفت که در قانون اساسیشون رو چگونه بنویسند. سکولاریسم دین نیستش که آدم بگه که آه شما سکولاریسم رو میخواید یا نمیخواید. سکولاریسم یک روح هست که در بدن قانون اساسی جسمیت پیدا میکنه. اگر یک قانون اساسی در تبعیض درش نباشد و غیره و غیره، اون وقت این میشود یک قانون اساسی سکولار. بنابراین اون چی که به رفراندوم گذشته خواهد شد به احتمال زیاد، به گمان من، اگر که سکولارها بتوانند پیش دستی داشته باشند در آینده ای ایران، این است که یک قانون اساسی سکولار بنویسند و اون رو بیایند و به رفراندوم بگذارند. و بالاخره آقای دلیر کردستانی البته در آخر حرفشون فرمودن که من بعداً منظورم از این سوال رو میگم. این دیگه خیلی برای من خیلی عجیب بودش که یه کسی یه سوالی رو طرح بکنه اما بگه بعداً منظورم رو میگم. من چون منظور شما رو نمیدونم دوست ندارم پاسختونم بهتون بدم، ولی شما منو متهم کردید که من با کاپیتالیسم موافق هستم. این شما هستید که باید ثابت بکنید که هر نوع اندیشه بورژوایی با کاپیتالیسم در ارتباطه و راهی جز رسیدن به نظر بنده حتی حکومت‌های سوسیال دموکرات هم حکومت‌های بورژوایی هستند. من بورژوازی رو از دید خودم برای شما تعریف کردم و شما گوش نکردید. عجبم نداره، این چیزی که درست دارم خدمتتون عرض می‌کنم. من گفتم بورژوایی یعنی تمدنی که بر بنیاد شهرنشینی و عقلانیت گذاشته شده و جز این من منظور دیگه ای ندارم. از دلش من خودم رو، ایشون فرمودن که آقای گفتن که من گفتن که سکولار ناسیونالیست میدونن. من البته که ناسیونالیست هستم. شما معنای ناسیونالیست رو اگر بفهمید شما هم ناسیونالیست هستید. الان در جهان چیزی جز کشور وجود نداره. کشورهای مختلف جهان وجود دارند. مردمی که در داخل مرزهای اون کشورها زندگی میکنند ملتهایی هستند که در اون کشورها هستند. و ناسیونالیزم نمیگوید وطن پرستی یا خاک پرستی. ناسیونالیزم یعنی بر مدار منافع ملت گشتن. به این معنی من یک ناسیونالیست هستم و افتخار هم میکنم که هستم، اما این ربطی به افکار عرض کنم که اقتصادی من نداره. به من میگید نجات پرست، این شما نجات پرست هستید که حرف من رو اینگونه میفهمید. یک کمی گوشتون رو باز بکنید و بفهمید. من ناسیونالیست فارس نیستم، من ناسیونالیست ایرانی هستم. فارس هم یکی از ملیت‌های داخل ایرانه و به نظر من اتاق شما رو تجزیه طلبان پر کردن و من متاسفم که با چنین فضایی روبرو می شدم و عرض کنم که بله حرفم تموم میکنم. خب مرسی آقای نوریالا. در ضمن دوستان عزیز من خواهش میکنم در تکس ها رعایت بکنن. ببینید ما دوست نداریم اینجا کسی رو قرمز بکنیم یا اینکه، ولی به هر حال تکس هایی که میزنید این رو رعایت بکنید، چون همینطور نمیدونم بعضی چیزها رو نوشتن این متاسفانه یعنی جو اتاق رو شما در کل میخواهید بحث رو برگردونید، وضعیت اتاق رو یه جوری دیگه. شما اجازه بدید سخنران صحبتاشون رو بکنه، شما هم نظرات خودتون رو بیایید بدید، منتها همه چیز در واقع بر اساس اولا مؤدبانه و بر اساس یک پایه منطقی. و لطف کنید تکس های این چنینی نزنید و یعنی من مجبور هستم قرمز بکنم. خب سمت جان شما افنو خواستید، من یک افنو حد اکثر یک دقیقه ای شما استفاده کنید. با تشکر از آقای جهانگیر عزیز. آقای نوری علا، خواهش میکنم به آقای جهانگیر اداره کننده جلسه هست، اتاق هست، تلاش میکنن که با آرامش این اتاق پیش بره، ولی متاسفانه شما هم رعایت نمی کنین. این که شما مطرح می کنین اتاق شما رو تجزیه طلبان گرفتن، این توهین دوست عزیز. تشکر می کنم. من مایک رها می کنم. خب مرسی. ببینید دوستان، بحث ما راجع به سکولاریسم، عملا همیشه وقتی یک بحثی هست در اتاق، به هر حال در کنارش بحث‌های حاشیه‌ای هم پیش میاد، این یه چیز کاملا طبیعی هست، ولی در بسیاری از مواقع وقتی یک بحث حاشیه‌ای برای توضیح بحث اصلی پیش میاد، دیگه بحث اصلی به کنار میره. من فقط تقاضایی که دارم تا زمانی که آقای نوری علا در اتاق هستند، شما راجع به این مسئله واقعا صحبت بکنید و نظراتونو بگید و روی این مسئله باشه. به هر حال ممنونم از اینکه اگر به این شکل سوالا و یا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. خب فریاد، جناب فریاد. مثل که بله، خب میکروفون در اختیار شماست. در اتاق اگه صدای من هست دو بزنید لطفا. من سریم جان، من یه دونه تکس ندیدم از توهین آمیز باشد. الان یه دونه ایشان میگه من طرفدار کوروشم، یه نفرم که من طرفدار کوروش نیستم، اینجا کجاش توهینه؟ 2500 سال پیش یه نفر مرده، ما از او یه خدا ساختیم. امروز در مملکتی که 65% مردم اون غیر فارس هستن، ملت‌های مختلف هستن، هر کس یه حرفی میزنه فورا میام میگن که خلاصه جدایی طلبی. اینجا جدایی طلبی بطرح نیست، بحثی که شما میکنید درباره اون نظر میدن، سوال میکنن. تحمل داشته باشید، وقتی چیزی میگید تحمل هم داشته باشید. ببینید درباره این حقوق بشر شما میگید ها، بعد یه دینار امروز نمیخوره در این دنیای ما. حقوق بشر الان دولت لیبی اعلام کرد که من حکومت اسلامی ام، چهار همسری رام برمیگردونم، و این دولت های امپریالیستی جنایتکار اینو تایید میکنن. کجاش این حقوق بشر؟ حقوق بشر در این دنیای امروز ما یعنی چیزی که به نفع امپریالیست هاست، چیزی که به نفع جهانخوارانه. مثلا ملت های فقیر رو تمدیده از این حقوق بشر چیزی ندیدن، و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم با پول میده با حقوق بشه. یه ایده رژیم های جنایتکاری مثل خودش رو با پول میخره، اونها میگن که رژیم جمهوری اسلامی حقوق بشر را خلاصه زیر پا نمیاندازه. بورژوازی شما میگید هستید آقای سخنگوی روی از معنی حرفا را، مارکس همه چیز را مطرح کرده، شما که مارکس نیستی. بورژوازی یعنی سرمایه داری. شما میتونید میگید بورژوا هستید، طرفدار سرمایه‌داری نیستید. کمونیست یعنی طرفدار جامعه کمونیستی، بورژوا یعنی طرفدار سرمایه‌داری. چرا علنا نمیگید بگید من سرمایه‌داری میخوام؟ من بگم اگر شما سرمایه‌داری میخواهید، در ایران بورژوازی امکان ندارد از مذهب جدا بشه. علتش حکومت‌های چندین دهه ما هست. رژیم شاه خود شدیداً مذهبی بود، به ملاها پول میداد، سواش به ملاها پول میداد تا علیه کمونیسم مبارزه کنند. این رژیم آدمکش هم 32 سال خلاصه به مذهب چسبیده، رژیم مذهبی جنایتکاریه. در ایران بورژوازی ضعیفه، بورژوازی میخواد سلطهش را حفظ کند. اگر سکولر باشد، آزادی بشه، دموکراسی بشه در ایران، حقوق بشر مثلا شما میگید رعایت بشه، اون وقت پرولتاریا تو اینطوری میگه من حقمو میخوام، من به پا میگه حق پرولتاریا اینه که حتی قدرت را دست بگیره. اون وقت همین حکومت شما که سکولر هستید با همدردی همبستگی با مذهب، با تکیه به مذهب چنان چهار کرده، کمونیستا را میکشه، طبقه کارگر را سرکوب میکنه، وگرنه دوران حکومت بورژوازی شما در قرن 18 فرانسه هستید. دوران تمام شده، کوروش هم مرده. کوروش از زمان خودش سرکوب میکرد، از کوروش خدا نسازید. کوروش بزرگ کسانی میگن که آخرش میان میگن رضا شاه بزرگ، رضا شاه جلادی که دشمن آزادی بود در ایران، آزادی را کشت و آخرش هم شما مجلسی که خودش ساخته بود اونو بزرگ کرد. کسی رضا شاه را بزرگ نکرد. کوروش را که بزرگ کرده؟ همین عقیده های آریامهی، همین عقایدی که امروز آمده رژیم آدمکش شاه بود که هی می اومد می گفت من آیا مهرم. لطف میکنید اینها رو بذار من یه چند این اتاق، من میخوام یک ساعت بیام صحبت میکنم مثل شما، شما هم گوش کنید. هر گتم به من فحش بگید و توهین بکنید من تحمل میکنم. آخرین قسمت، من قسمتی وقت زیادی ندارم، همینطور میخوام به گوسرا بجم. ببینید دموکراسی از ایران نیامده. در ایران 2500 ساله همیشه دیکتاتوری بوده، همیشه استبداد بوده. شاهان را نگاه کنید، هخامنشی را، ساسانی را رو کنید، کجا کدوم یک از این از این همه جنایت به عرب ها میکردن ساسانیان، هیسمون از خلاصه کتب اونها بیرون میکردن، مزدکی را که آزادی خواه بود و قهرمان توده ها بود، این انوشیروان بیدارگر اینطور سرکوب کرد، کشتار کردن. ریشه دموکراسی برمیگرده به سومر. تمام شد. آخرم این چیه که مهدی به من میگه بذار ادمین بشه. ریشه دموکراسی برمیگرده به سومر که 5500 سال بود پیشه. وقت نیست، فقط بسپار سری میگم این ریشه دموکراسی از اونجا میره به فینیگی، از اونجا میره گرزون به کرت، بعد کارتاش، بعد یونان، بعد در رنسانس میاد به اروپا. در ایران و کوروش هر گتم شما افتخار بکنید و فلان، ما سرکوب دیدیم از اینها، امروز هم اینها را شمشیر دموکراسی کشیدن کردن، کوروش و داریوش کبیر و اینها را، تا هر کس در ایران حق خودشو، ملت‌های مظلوم و تحصیتم غیر فارس حقوق خودشو بخواهن. شما جدا طلبید، شما متجاسر هستید، شما طرفدار اون پیشوری متجاسر هستید که به نظر من قهرمان آزادی بود در ایران، درود به خاطرش، مثلا میگم این نوع آدم ها، شما اینها را بکوبید به عنوان متجاسر و جدایی طلب و فلان، در صورت که اینجا هیچ گونه بحث جدایی طلبی نیست، بحث درباره نظرات شما بود. ممنونم. در اجاز بعدن وقت بود من صحبت هایمو مفصل میکنم. ممنونم. خب مرسی از نظراتی که شما دادید آقای فرید. از اول وقت تا الان فقط یک دو سه دقیقه من صحبت بکنم. ببینید بخصوص الان دوستمون آقای فریاد و یا دوستان دیگه‌ای که به هر حال این طور فکر میکنن، شما وقتی که میگید بورژ، اصلا بحث اتاق عوض شد. من آقای نوری الان معذرت میخوام، چون به هر حال شما هم شاید احتمالا میخواستید جواب بدید. ببینید وقتی شما میگید این بورژوازی عصرش تموم شد و نمیدونم مال قرن 18 هست و از این قبیل صحبت ها، اولا کلمه بورژوا رو تعریف کردن آقای نوری علا و حالا من به این کار ندارم، شما مفهوم اقتصادیش رو میگیرید که یعنی سیستم سرمایه‌داری. آخه دوست عزیز الان 100 سال از سال 1916 حداقل وقتی که لنین کتاب امپریالیسمش رو نوشت، اولین به اصطلاح اولش 5 خصلت نوشت براش. اولینش این بود که آقا سرمایه‌داری در حال احتضاره. این در حال احتضار نه تنها نمرد، بلکه هرچه بیشتر هم شکوفا شد. آخه ما بیایم یه مقدار روی این زمین حرکت بکنیم، تو آسمان‌ها که نمیشه راه رفت دوست عزیز. آخه ما چرا فکر میکنیم اون کمونیسم بلشویکی که هنوز متولد نشده بود و جنین بود و سال 1917 متولد شد، بعد از 73 سال یعنی عمر ببخشید من انگار میکروفون و من ببینید بعد شما صحبت از آزادی میکنید اون وقت بیاید میگیم باید گردن بورژواها رو زد. خب این نمیشه که آخه شما در یک کشور بورژوازی که آزادی هست، منظورم کشورهای سرمایه‌داری امروز جهانه، آقا کمونیستا آزادن، اعلامیه‌شون رو میدن، برای خودشون روزنامه دارن، برای خودشون، و بعد داستان هم میبافین، میگین آقا اینجاها دارن ما رو میکشن. کجا دارن میکشن؟ آخه ما چرا داریم؟ ما مگه واقعیت‌ها رو نمیبینیم؟ بنده هم یک زمانی اونجوری فکر میکردم، ولی این نیست. شما در اروپا کدام کشور اروپایی هست که احزاب کمونیست درش ممنوع باشه و کدام کشور کمونیستی بود که یک حزبی درش وجود داشته باشه که خلاف نظرات کمیته مرکزی رو بگه، بگه آقا من حزب کمونیستم ولی با کمیته مرکزی مسئله دارم و گردنش رو نزنن؟ کدام یک از اینا بود؟ این که آخه ما چرا داریم مثل مذهبی ها که وعده بهشت اون دنیا رو میدن به مردم وعده بهشت این دنیا رو میدیم و این بهشت رو لنین و استالین و ماو ستونگ آوردن و به مردم جهان نشون دادن؟ خب تموم شد دیگه. یعنی نیاییم بگیم که آقا شما بگین طرفدار بورژوازی هستین. معلومه که بنده طرفدار بورژوازی هستم که دارم الان دارم صحبت میکنم و طرفدار اتفاقا اقتصاد سرمایه‌داری هم هستم، نه اقتصاد سرمایه‌داری که مهار گسیخته باشه، اقتصاد سرمایه‌داری که در آلمان و در سوئد هست. شما راهی جز این بیاین بگین برنامه‌مون این هست، بگین اونی که استالین و ماو ستونگ و اینا گفت اینا مزخرف بوده، ولی اگر بخواید اون سیستم رو، سیستم اقتصاد تک حزبی بسته رو پیاده بکنید، پایان راه، نه پایان راه، از همون ابتدای راه استالینیست و ماویست پیاده میشه و بعد صحبت از آزادی هم میشه. کدوم آزادی؟ کجا آزادی دادن؟ اگر آزادی میخواید باید بورژوازی رو کار بیاد و این هم که آقا بورژوازی با مذهب دستش تو دست هم دیگه است، آقا جان این نیست. در مملکت ما کی میگه مملکت ما اقتصادش سرمایه داریه؟ 85% سرمایه اون مملکت در دست دولته. این اقتصاد یه اقتصاد سوسیالیستیه، تمام مشخصات یک حکومت سوسیالیستی رو داره، به هیچ فکر و اندیشه‌ای به جز اندیشه خودش اجازه نمیده. تمام کشورهای کمونیستی اینطوری بودن، همه رو سرکوب میکنه، زندانهاش پره، در نتیجه اقتصادش 85% در دست دولته. ما اول بیایم سرمایه‌داری رو اصلا بشناسیم و بعد بگیم که سرمایه‌داری در اونجا هست یا نه. در هر جایی که معامله شد و پولگش که سرمایه‌داری نیست که، مگه روب در روسیه سابق نبود؟ مگه در چین یوان نبوده؟ مگر در تمام این کشورها این پولا نبوده؟ به هر حال من چون داشت بحث عوض می‌شد و مسئله به اینجا کشیده شد و طوری گفته شد که آقای کسانی که حرف از بورژوا می‌زنن ظاهرا مثل این که یکی از گناهکاران و جنایتکاران این جهان هستن، درست همون مسئله ای که در ایران و در تمام کشورهای در واقع توسعه نیافته لیبرالیسم یک فوش بود. وقتی میگفتن این لیبرال هست، مثل اینکه بزرگترین جنایت رو مرتکب شده، در حالی که لیبرالیسم اصلا براش خونها داده شده و براش مبارزات شده تا تونسته لیبرالیسم شک بگیره در این جهان و هرچی هم جلو آمده پیشرفت کرده. ما میخواییم آزادی اندیشه رو از دیگران بگیریم و بعد بهشون بگیم آقا تو شکمتون نون میکنیم، ولی همون رو هم نتونستن بکنن. میلیون ها انسان در این کشورها جانشون رو در اردوگاه های مرگ دست دادن، ولی بعد از 70 سال به خاطر یک شلوار جین و به خاطر یک موز جوانانشون معلوم نبود چه کار میکردن. این به این شکل نیاین به دیگران بگید شما از بورژواها هستید و از بورژوازی دفاع میکنید. لااقل کارنامه کشورهای سرمایه‌داری در درون خودشون و اون چرا هم که امروز داره در لیبی در هر جای دیگه اتفاق میفته، ما چرا داریم این رو میندازیم گردن دیگران؟ آقا فرهنگ اون جامعه ببینید در کجاست. خمینی رو ما برداشتیم آوردیم، نه امریکایی ها، نه انگلیس ها. ما چرا نمیخوایم خودمون رو هم ببینیم که این فرهنگ ما بود، این بینش عقب مونده ما بود که غرب زدگی رو می نوشتیم و غرب زدگی رو می گفتیم بر علیه غرب باشید. نتیجهش این میشه که خمینی میاد و وقتی که خمینی میاد شروع میکنه به قتل عام، میگیم امریکایی آوردنش. نه خیر، ما آوردیمش. خب به هر حال من از آقای نوریالا و از سایر دوستان این که چون لازم بود دو سه نفر این مسئله رو صحبت کردن و واقعا من احساس می کردم به خود من هم داره توهین میشه، یعنی توهین نه، به هر حال یک طوری وانمود میشه که آقا کسانی که طرفدار بورژوازی هستن اینها کسانی هستن که میبایست در دادگاه های خلقی فقط لازمه اسمشون گفته بشه، اون چیزی که لنین میگفت، میگفت آقا اینا فقط کافیه شناسایی بشن، دادگاه لازم ندارن. و بعد هم خلخالی هم همین کارو کرد که گفت تو کی هستی؟ گفت مثلا من فلانی هستم، گفت بکشینش. و بعد لاجوردی هم همین کار رو کرد، تو کی هستی؟ من مثلا فدایی هستم، مجاهد هستم، پیکاری هستم، گفت پس بذارینش سینه دیوار، لازم دیگه به چیزی دیگه نداره. خب آخه به این شکل نباید، بعد اون وقت نمیشه با این تفکر و با این بینش ما بریم دنبال این که بگیم حرف از آزادی هم میزنیم و به نظرات دیگران هم احترام میذاریم، اهمیت میدیم. اینطوری نیست واقعا. خب ببخشین سنندجی عزیز، آقای نوریالا شما به هر حال اگر خواستید میتونید باز تشریف بیارید و صحبت بکنید. سنندجی عزیز شما هستید؟ ادب دارم خدمت دوستان. من چند تا سوال داشتم از آقای نوریالا. ایشون فرمودن که سکولاریسم رو مبنای این قرار دادن که توی آینده ایران به عنوان یکی از اصول درست کردن یک حکومت برحال پای گذاری برحال باید بشه، یا ایشون در این زمینه دفاع کردن. سوال من اینجا هستش که ایشون میخوان سکولاریزم در قالب در واقع سکولاریزم در قانون حقوق بشر، منشور حقوق بشر میشه ازش تعریف کرد. ایشون تا حدی که من فهمیدم به این شیوه من فهمیدم که ایشون سکولاریزم رو طوری نشون میدن که حقوق بشر رو میخوان در سکولاریزم بگنجونن. خب اگه قرار باشه یه همچین حالتی پیش بیاد به این شیوه، خب خود منشور حقوق بشر اگه ماده 2 رو به اضافه 16 مثلا نگاه بکنیم از آزادی مذهب صحبت بکنه، یعنی هر کسی حق داره هر مذهبی رو که دوست داره انتخاب بکنه، چرا ایشون از خود منشور حقوق بشر دفاع نمی کنن و مسئلهی به اسم سکولاریزم رو میارن جلو؟ مسئلهی که اینجا پیش میاد واسه من یا برحال به عنوان یک شنونده اینجا تقریبا مثلا چیز میشه، یعنی میخوان ایشون تاریخی رو تکرار بکنن که مثلا رضا شاه محمد رضا شاه یعنی شاه اول ایشون هم تکرار کرد، ایشون هم به اسم سکولاریسم یک دیکتاتوری واسه خودش درست کرد، در واقع اون چیزی که فکر کرد که سکولاریسم هستش یک دیکتاتوری مشخص دیگه ای درست کرد که به اسم در حال به نام سکولاریسم یک حالت فاشیستی تو اون جامعه درست کرد. من به عنوان نمونه یک چیزی رو عرض کنم خدمت آقای نوریالا، کشورهایی مثل نروژ و فینلاند و ایسلند کشورهایی هستن که قانون اساسیشون تقریبا میشه گفت از خود کلیسا جدا نیستش، ولی میدونیم که ایسلند یکی از اون کشورها هستش و مثلا سقط جنین رو توی دهه 50 یعنی حدود 60 سال پیش قبل از هر کشوری توی دنیا توی قانون اساسیش گنجانید، اصلا رفتی هم به سکولاریسم نداره. به نظر من اگه میخواییم یک کشوری وجود داشته باشه که دموکراسی تو اون وجود داشته باشه، حقوق بشر رعایت بشه، خودتون رو بیشتر به همین مسئله حقوق بشر بچسبونید تا اینکه خودتون به چیزهای جانبی مثل همون چیزهای جانبی که مثلا رضا شاه خودش رو بچسبونده بود بچسبونید. این فقط به عنوان یک سوال من مطرح کردم. سوال دیگه ای که اصلا مطرح هستش، جناب علی شما فرمودین که منشور حقوق بشر رو در رابطه با کوروش اومدین اعلام کردین. ببینید دوست عزیز، در قانونهای ایدئولوژیکی که شما بحث کردین گفتین مثلا کوروش کجاش یا منشور حقوق بشر کوروش که نوشته کجاش ایدئولوژیکی هستش، اگه نگاه بکنیم مثلا به اسلام به عنوان یک اسلام ایدئولوژیکی اسمش رو بذاریم، یعنی جداش بکنیم از مذهب، اسلام برمیگرده میگه ما اومدیم همه چیز رو درست کردیم، خدا رو آوردیم، خدا به ما کمک کرد، خدا این کار رو میکنه، خدا ما رو به بهشت میبره، یعنی یه همچین حالت یه هم فلسفه میباقن در این رابطه، یعنی خدا هستش که جوابگوی همه چیز هستش. در همون منشور که کوروش کبیر نوشته اگه نگاه بکنین، اسم ملوک که خدای آن دوره کوروش کبیر شما بوده 18 بار توی همین منشور اسمش ازش برده. حالا خودتونم مطمئنن میگین بخش دیگه از اون پیدا شده، مطمئنن میشه در حدود 20 بار. خب چه فرقی این مردوک شما با خدای مثلا محمد داره که این خدای محمد اینقدر بد شد و خدای کوروش شما خیلی خوب شد و باید پایه‌گذاری یا بغل ابراز میکنین که این جای بهتری داره؟ من نمیدونم جناب علی شما آیا من یک منشور حقوق بشر در موردش نوشته شده بود، روزنامه هفته نامه اشپیگل بود در حدود یک سال و نیم، چیزی نوشته بود در رابطه با فرمانده صلح و صحبت هایی که ایشون کرده بود، یا به حال این کسایی که در این رابطه که چند نفر از تاریخ نگاران و جامعه شناسان مشهور آلمانی هستن در این رابطه نوشته بودن که ایشون در فرمانده شلاق و چیز هست، شلاق و شراب تقریبا اسمشو بود بودن، که از یک طرف شلاق میزنه همون کاری که محمد رضا پهلوی و شاهای پهلوی کردن و همون عملی که کوروش کرد، یعنی بر اساس همون فرهنگ اینا هم جلو رفتن. امروز هم جمهوری اسلامی در همون فرهنگ داره پیش میره، یعنی شما اگه فرهنگ رو نگاه بکنین همون چیزی که مثلا کوروش یا مثلا داریوش به یاری اهورامزدا ما مثلا بر چه میدونم ها خوشتر مثلا چیره شدیم و آنها را سر بریدیم و هر یک طرفشون رو به جایی گذاشتیم، امروز هم همین حرف رو اگه شما برگردیم توی دوره رضاشاه همین حرف رو میزدن به یاری مثلا چه میدونم پروردگارمون نمیدونم خدا شامی هند یا هر چیزی، ما بر دشمنان مسلط شدیم که اون موقع عرب ها بودن، و امروز هم برعکسش مثلا آمریکایی ها شدن و امام چه میدونم آقای خاتمی و خامنه ای و همه این آخونده ای که امروز جمع شدن به عنوان رهبران این جامعه، همین صحبت ها رو میکنن به امید خدا، به امید الله، به امید هم حسین مهدی یاریمون داد که بر چه میدونم دشمنامون که آمریکا و نمیدونم اسرائیل و چین هستن چیرگی پیدا بکنیم. در یک بخش دیگه از صحبتاتون شما فرمودین که ایران یک جامعه سکولار بوده. من بر اساس اون دانسته ای که بنده دارم از جامعه ایران، اولین جامعه‌ای که خواست بر اساس امت ملت درست بکنه، یعنی جامعه کشوری درست کنه بر اساس امت، همون ایران من و شما هستش که اومد شاهان صفوی اومدن یک زمانی از مردم رو مجبور کردن که سنی بشن، بعدیش اومد مردم رو مجبور کردن که شیعه بشن و بر این اساس یک امتی رو درست بکنن، کشوری رو به اسم ایران درست بکنن، در حالی که در حدود 800 سال اصلا نه پادشاهی و نه حکومتی و نه کشوری و نه مرکزگرایی توی ایران وجود داشت، اینها بعد از 800 سال اومدن تو منطقه همچین عمل جو کردن که فاجعه ایم که امروز میبینیم توی منطقه خاورمیانه یا برحال ایرانی که امروز ما توش زندگی میکنیم به همون مسئله برمیگرده. امیدوارم که بتونیم در این رابطه یکم توضیحاتی بدیم. سپاسگزارم از وقتتون. بفرمایید، در خدمت شما. از کنم که سه تا سخنران صحبت کردن، نوبت من. والا من در مورد مطالبی که جناب فریاد 65 گفتند حرف خاصی ندارم بزنم. من و ایشون با هم اختلاف نظر داریم، نه با داد و نه با بیداد و نه با عصبانیت هم میتونیم همدیگر رو قانع بکنیم. ایشون معتقدن حقوق بشر اصلا کشکه، به هیچ دردی نمیخوره، حد اکثرش اینه که مال امپریالیست هاست و بورژوازی اساسا چون با مذهب در اتحاده برابری سکولاریسم رو نمیاره. خب من میگم که از نظر من اگه مثلا من معلم انشا بودم میگفتم سه غلط، شما نمرتون شما 17 است، چون همه حرفایی که شما میزنید اشتباهه. به نظر من، نمیخوام جسارت بکنم، عرض کنم که این که در ایران همیشه استبداد بوده و دموکراسی نبوده، این اینه بگیم که آقا این کوروش کبیر چرا اعلام جمهوری نکرد؟ استبداد در ذات همه حکومت‌های ما قبل مدرن بوده. این که حرف درست نیست، عجیبی نیستش که در ایران همیشه استبداد بوده. ما با متر دیگری باید بسنجیم که به نظر من اون متر اتفاقا همین اعلامیه حقوق بشری که شما قبول ندارین. بنابراین من و شما هیچ وقت نخواهیم تونست همدیگر رو قانع بکنیم و من پیشنهاد شما رو خیلی منطقی تر میدونم که گردانندگان اتاق یک جلسه رو هم به فرمایشات حضرت عالی اختصاص بدن تا دوستان خودشون بشنوند که خب قضیه چه بوده است. حالا دموکراسی اصلا در ایران وجود نداشته، کوروش هم نبوده است دموکرات و این در 5000 سال پیش در سومر اتفاق افتاده. اینا همه اطلاعاتی که حضرت عالی دارید و اگر که به ما لطف بکنید و اینها رو در این جلسه انجام بدید خیلی خوب میشن. با آقای جهانگیر لقایی هم من به هر حال ایشون از مطالب خودشون رو گفتن، سوالی از من نکردن. اما آقای سعید سنندجی که گاه من فکر میکردم که این روح آقای دوشوکی در ایشون حلول کرده و هر آنچه که من اعتقاد دارم ایشون اعتقاد ندارند رو من فقط چند نکته به خدمتشون عرض میکنم. یکی این که چرا وقتی که منشور حقوق بشر هست چرا ما نچسبیم به منشور حقوق بشر و هی بگیم که سکولاریسم؟ من نمیدونم با چه زبان. اولا یکی از مشکلات اتاقهایی مثل اتاق شما در این است که شما مثلا میگویید که در ساعت 8 شب سخنران بیاد صحبت بکنه، 20 نفر اون موقع تو اتاق نشستن، یک ساعت بعد تعداد اشخاص میرسه به 100 نفر که از اون 100 نفر 80 نفرشون اصلا نفهمیدن که طرف چی گفته، فقط آمدن که حرف بزنن بدون این که به حرفای او عنایتی داشته باشن. این روش بسیار غلطه به نظر من و موجب تمام این سوء تفاهم ها میشه. این یک. عرض کنم که بنابراین من اون اول توضیح دادم راجع به این قضیه که خب معلومه که اگر بگیم که ما دموکراسی میخوایم، روزی که به دموکراسی برسیم سکولاریسم هم برقراره. اگر که ما دموکراسی میخوایم، روزی که به دموکراسی برسیم منشور حقوق بشر هم برقراره. این حرف بدیهیه، از کرامات شیخ ما چه عجبه. اما مسئله در این تقدم و تأخرشون مسئله هستش. شما بدون اینکه یک حکومت سکولار برقرار نکنید نمیتوانید به حقوق بشر برسید، نمیتوانید به منشور حقوق بشر برسید. معلومه که هدف ما، مقصد ما، شهری که ما میخوایم بهش بریم منشور حقوق بشر و دموکراسیه، اما وسیله نقلیه ما رفتن به اونجا سکولاریزمه. یک. بعد ایشون اصرار دارند مثل آقای دوشوکی که بگویند که آقا لزومی نداره که مملکت دموکرات بشه و حتما سکولار باشه. مثالایی هم که میارن مثلا اینه که در قانون اساسی ایسلند هنوز اجازه سخت جنین نمیدن. خب اگر شما معتقدید که بدون سکولاریسم هم میتوان به دموکراسی رسید، شما تو همون قایقی سوارین که آقایون اصلاح طلبا هستند و خب بفرمایید قایق سواری کنید بریم ببینیم چی میشه. هر کدوممون در مواضع خودمون عمل خواهیم کرد. در این حال این که کوروش کبیر یه حرفایی زده که خیلی خوب بوده ولی در عمل سر همه رو بریده و اسلام هم همین حرفای خوب رو زده و در عمل سر بوده، به نظر من یک قیاس مع الفارق دارید انجام میدید. اولا اسلام هم به نظر من تا روزی که پیغمبر محمد ابن عبدالله در مکه زندگی میکرد و یه آدم عادی بودش که 15 تا پیرو داشت، همه حرفهای خوب جهان رو زدش. یعنی شما باید قرآن رو باز کنید، آیات مکی رو بخونید و در اون آیات مکی خواهید دید که راجب صلح و صفا و نمیدونم مروت و دوستی و همه چی، عدم ظلم کردن، این حرفا گفته شده. بعد شانسی مسلمانان اینه که پیغمبرشون بعد از 13 سال، بعد از 10 سال رفتش به مدینه و رئیس دولت شد و از اون به بعد دست برید، پا برید، فرا کرد این حرفا. بنابراین شما اگر که اون تیکه همین چیزی که این آقایون دارن بهش میگن اسلام رحمانی، یعنی که بدون اینکه جرأت بکنن بیان بگن که ما میتونیم یه مقدار از قرآن رو کنار بگذاریم و تیکه های خوبش رو بگیریم، اما اسلام رحمانی یعنی همین دیگه، اون اسلامی که میگه اقتلوها، بکشید، قتل به راه بندازید، اون که اسلام رحمانی نیستش که. حالا برای این کوروش و چیز پیغمبر اسلام هر دوتا حرفای خوبی زدن. حالا شما بیایید ثابت بکنید که کوروش حرفای خودش رو اجرا نکرده است، اون وقت هستش که حرف شما درست میشه. در اینجا اون وقت شما میان چی کار میکنید؟ میایید استناد میکنید به یه مقاله‌ای که پارسال در اشپیکل نوشته شده. شما اگر که برید در روی سایت از کنم که کمیته نجات پاسارگاد، پرونده مقاله اشپیکل رو که بخونید، میبینید که مقاله اشپیکل با پول دولت ایران به وسیله یک عده نویسنده خریداری شده از جانب حکومت اسلامی نوشته شده و تمام کسانی که در مورد تاریخ سر به تنشون میارزه اونها نشون دادن که تمام حرفهایی که در اون مقاله زده شده. شما اگر که بخواهید با این نوع مقالات استدلال خودتون رو تقویت بکنید، به نظر من اصلا یهو قرار میگیرید در کمپ خود حکومت اسلامی که پول میده این مقاله ها نوشته بشه، فیلم های مختلفی که این آقای ناصر پورپیرا ساخته برید روی یوتیوب ببینید هست، اصلا منکر شده که هخامنشیانی وجود داشتن یا غیره و غیره و غیره. یکی دیدم از دوستان توی تکسشون زده بودش که چرا هرودوت گفته که ایرانی ها بربر بودن. من نمیدونم اینا از کجا این اطلاعات خودشون رو میگیرن. هرودوت یکی از کنم که تحسین کنندگان ما. حالا بگذاریم، من باز دارم بی خود داخلش میشم. بعد باز همین آقای سنندجی گفتن اون کوروش و اون داریوشی که میگفته اهورمزدای حرفا، باز این نشانه این است که ایشون هیچ اطلاعی راجع به تاریخ هخامنشی ندارن و تفاوت کوروش با داریوش رو درک نمی کنن. کوروش هرگز نگذاشت در دوران حکومتش مذهب رسمی اعلام بشه. به همین دلیل روزی که دفنش میکردن در چهار گوشه عرض کنم که دشت پاسارگاد، چهار مذهب مختلف داشتن به سبک خودشون سوگواری میکردن. این داریوش بود که پس از جریان بردیای دروغین و آمد، ایشون در مصر بزرگ شده بود و اصلا اندیشه فرعونی و مصری بود و وقتی که آمد و حکومت هخامنشی رو از دست بردیای دروغین در آورد، مذهب زرتوش رو مذهب رسمی کرد و هر کجا هم که گفت، گفتش که اهورمزدا خدای فلان این مملکت رو به من داده است. کوروش اتفاقا جالبیش در اینه که شما وقتی که اون متن کدیبش رو میخونید و به خدای مردوک اشاره میکنه، برای اینکه خدای مردوک خدای ایرانیان نبود، خدای بابلی ها بود، این میگوید که من به عنوان کسی که اجازه نمیدهم در قلمرو من حکومت رسمی وجود داشته باشد، وقتی که وارد بابل میشه به خدای بابلی ها هم احترام میذاره. این احترام گذاشتن به اون معنی نیستش که هی پیغمبر اسلام بگه الله الله الله. اینا همش نشانه بی اطلاعی شما از مسئله هستش. در این حال من نگفتم که ایران در گذشته سکولار بوده، من عرض کردم که در گذشته در ایران حکومت مذهبی که آخوندهای یک مذهبی حکومت بکنند وجود نداشته. این دوتا هم حرف با هم دیگه مختلفه. یک کمی به عرایزی که میکنم توجه بفرمایید. بعد میگویند که شاهان صفوی امت درست کردن، این دیگه به نظر من اشتباه بزرگیه، برای که شاهان صفوی اتفاقا با جنایاتی که کردند، با خونریزی هایی که کردند، ایران سنی رو تبدیل کردند به ایران شیعی، برای اینکه یک جبهه شرقی برای امپراتوری عثمانی که داشت اروپا رو میگرفت ایجاد بکنند. و ملت ایران در واقع از اون موقع تازه دو مرتبه رو پای خودش به وجود آمد در مقابل ملت عثمانی یا ترک، و این جنگ های چالدران و غیره و غیره اتفاق افتاد. بنابراین اصلا شاهان صفوی به امت اعتقاد نداشتن، میخواستن امت رو تیکه تیکه بکنن، ایرانی رو از ترک جدا بکنن. من آخه نمیدونم میزان بی اطلاعی ما چقدر باید باشه که بیاییم با این طور وضوح یه مطالبی رو جعل بکنیم و یا مردم رو به اشتباه بندازیم. من اگر که اون مقاله ای رو که آقای دلیل بود، نمیدونم کدومی که دوستان بود، که وعده داد که پس از این، چون من یه رو به دیگه از حضورتون مخلص میشم و بعد ایشون گفتن مقاله من رو خواهند خوند، من البته که در اون مقاله راجع به بدآموزی های اهل قلم صحبت کردم و گفتم که هر کسی که انشاءش خوب هست که دلیل نمیشه اون چرا هم که می نویسه درسته. آقای دوشوکی، آقای موحدی و غیره، اینها نویسندگانی هستن، قلم خوبی هم دارن، به خصوص آقای دوشوکی که شعر خوب هم میزنن لای نثرشون و شیرین میکنن کار خودشون رو، ولی این دلیل نمیشه که حرفشون هم حرف درستی باشه، رفرنساشون هم منطقی باشه و غیره. به هر حال من فکر میکنم که مجموعه سخنان آقای سنندجی بر بنیاد بدآموزی و سخنان اشتباه بودش و من هیچ نوع هم نظری با ایشون ندارم. مرسی. دوستان سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، خوشحال هستم هفته دیگری، سه شنبه دیگری است و در اتاق فرهنگ گفتگو با هم هستیم. خدا رو تا چندین ساعت دیگه ادامه خواهیم داد. بله قطعا من اون مقاله ای که عنوانش از بدآموزی های اهل قلم رو در اتاق خواهم بود، همونطور که خواهم خوند و همونطور که قول دادم 10 پاراگرافش رو هایلایت کردم. سوالاتی دارم، البته در جایی با شما 100% موافق هستم، در جایی هم که مخالف هستم در میان خواهم بود با دوستان که نظرات دوستان رو هم بشنویم. خوشحال هستم که بیش از 115 نفر در اتاق هستند و این استقبالیست که از آقای دکتر اسماعیل خویی، دکتر اسماعیل نوریالا شده است و خوشحال هستیم که ایشون دعوت جهانگیر لقایی عزیز رو قبول کردند و امروز تشریف آوردند و امیدوار هستیم که باز هم ایشون رو در اتاق فرهنگ‌گفتگو داشته باشیم و به ایشون هم قول میدم که واقعا توی هزاران هزار ایرانی که آدم میگرده، واقعا صداقت و سادگی و صفای کیانوش رو کمتر کسی داره و امیدوار هستم که ایشون همکاریشون رو با سایت ایران گلوبال هم ادامه بده. دوستان عزیز، عرز، روشن، توان، تناور، فرید، مانی، بهدین، فریاد، کمونیسم عزیز و خود من در نوبت هستیم و نوبت ها رو چون آقای اسماعیل نوریالا مدت کوتاهی در اتاق خواهند بود سریع جلو میبریم. دوستان اگر هر چقدر خلاصه تر کنن صحبت هاشون رو ممنون میشیم ازشون. آراز عزیز بفرمید. مرسی دلیل عزیز و سلام به آدمین ها و دوستان و آقای نوریالا. آقای نوریال، اگر میخواین از این اتاق یه خود ایراد گرفتین یا گلایه کردین، اینطوری بگیم، بحث سازنده داشته باشین، تشریف بیارین به همچون اتاقا، یعنی ایرانی های واقعی شما اینجا پیدا میکنین، ولی اتاقهایی نمیدونم کوروش پرستان و کوروش بچه های کوروش و فرزندان کوروش نمیتونین پیدا کنین، یعنی ایرانی های واقعی اینجا هستن، از چپ گرفته راستش، تجزیه طلبش مثل من نمیدونم، همه جا هستن اینجا. این میتونیم اینجا بحث سازندهی داشته باشیم. سوال ما، من از شما آقای نوریالا این است، شما در به اصطلاح ویزیونتون، در تئوری که دارین یا نظریهش دارین در چیز در ایران آینده و سکولار، جای و مقام ملت‌های ایران در کجاست در نظریه شما، در کتابچه شما؟ یعنی ما میدونیم که ایران یک ملت نیست. اگر ایران را شما یک دولت ملت و اون هم فارسی فرض میکنید اینطور نیستش. ایران یک کشوری هستش در آن تبارها و اتنیکها و چیزها زندگی میکنن و ما همه میدونیم. نظریه شما به اصطلاح من میخواستم بپرسم درباره ملت هایی در حکومت آینده که شما تصور میکنید. به سوال من بود راجع به نه اینکه شما خودتون از کوروش صحبت کردین. آقای نوری الله ببین تاریخ ایران را شما اگر میخواین اینجا به ما بگین لطفا همش رو بگین، نه اینکه یه قسمت از کوروش نمیدونم از هخامنشی و از فقط اونایی که مربوط به پرزا هستند. درباره کوروش و شما چیزهایی میفرمایید من جای پیدا نکردم. من شغلم از نظر شغلی پزشک هستم و در آلمان هستم و در اینجا و گاهیم تاریخم میخونم، تاریخ آنتیک این منطقه رو میخونم و از این حرفا. درباره ایران ارسطو تالس که جباریت در پرزاها حکومت جباران تیرانای می نویسه در پرزا، خوندی شما یا نه؟ یه مقاله اونجا یه قسمتی هستش در کتاب ارسطاتالس، اونجا خوندی که پرزاها فارسها با مردم چه رفتاری می کردند. من این چیزشو ترجمه کردم چند سال پیش دادم به سایت ها و هستش هر موقع خواستیم بازم من به ایران گلوبال این چیزو می دم. حکومت جباریت در ایران و راجع به چیز تاریخ ایران. آقای نوری الله تاریخ ایران ببینید شما اگر بنویسین اینطوری عذاب در میاد. تاریخ ایران را باید شما از زبان یا از نوشته های تاریخ دانان بیطرف بخونید، تاریخ دانان و تاریخ نویسان بیطرف. در این منطقه، در این جغرافیا، در این به اصطلاح منطقه جغرافیا که 8000 سال تاریخ داره، از این 8000 سال ساسانیان و هخامنشیان فقط فکر کنم 600-700 سال حکومت کردن، بقیه شد فارس ها حکومت نکردن. اتفاقا شکوفایی منطقه که حالا که ایران مونده ایران هستش و شکوفایی فرهنگی منطقه نه در دوره هخامنشیان بوده نه در دوره ساسانیان شما بوده، اتفاقا بعد از اونا بوده و قبل از اونا بوده. من دلیل دارم، سند دارم. اگر بگم که قبل از اونها بوده به این دلیل، شما برین کتیبه های شاهانتون رو بخونین در چه زبانی در چه خطی نوشته شده، در چه زبانی و در چه خطی نوشته شده. و حالا بعد از آن من میگم که شکوفایی فرهنگی منطقه بعد از حکومت این به اصطلاح شاهان پرزا هستش. برین شما تاریخ نگاه کنید، برین شما کتابهای دوره اسلام را یا بعد از اسلام را نگاه کنید. شما قبل از اسلام یه کتاب فلسفی علمی نمیدونم هرچی میخواییم به ما نشون بدیم ولی همش بعد از اسلامه. تازه یه خوردم اجازه بدین درباره این ایران شما صحبت کنم. شما گفتین یک ملت هستی، یک مثل رضا شاه میمونید، یک ملت یک فرهنگ، تک ملتی تک فرهنگی تک شاهی، از این چیزا ما میفهمیم. تزیه طلبی یه چیز به نظر من یه چیز توهینم نیستش. تزیه طلب یک ملتی که با این یک ملت سازش نداشته باشه جدا میشه، یوگسلاوی و شوروی و از این چیزا چیز میشه. حالا شما گفتین اتاق تزیه طلب هاست اینجاست، از شما یه خورده بعید بود. یه شما بحث سازنده‌ای میخواید بیاین با ما صحبت کنید. درسته ما بی سواد هستیم ولی یه چیزهایی هم میفهمیم که شما چی میگین و چه سوالی از شما باید بکنین. اتفاقا ایران شما را من الان میدم. ایران شما که الان در این حکومت میکنین دوستان عزیز، اونایی که الان 122 نفر اینجا هستن، ایران شما که الان در این حکومت میکنین چی نگر داشته؟ ما تاریخ رو خوندیم، هخامنشیان دیدیم دادن به چیز به یونانی ها، ساسانیان دادن به عرب ها، درسته؟ همین بعد وقت ما بودیم، ترکان بودن که نگه داشتن، نادرشاه بود، صفوی بود، نمیدونم قشقایان بودن، عباس مرزا بود، نمیدونم اینا بودن ایران نگه داشتن، درسته؟ البته اینا سوال نبودن و سوال من این بود فقط در آینده حکومت آینده سکولار شما جای ملت ها کجاست؟ خیلی ممنون می که آزاده بفرمید. عرض کنم بحثی رو ادامه میدیم تحت عنوان سکولاریسم نو و اهمیت اون. سخنران ما آقای اسماعیل نوری‌علا هستن و الان اتاق در حدود نزدیک به 2 ساعت و 40 دقیقه است که در جریان هست. من برای حضور ذهن دوستان عرض کنم که مطالبی که در رابطه با صحبت ماست میشه سرفصل‌هاش اینطور شمرد. یکی مسئله ایدئولوژی است، دوستان میتونن حول و حوش ایدئولوژی صحبت کنن چون در رابطه مستقیم با این بحثه و اتفاقا بحث اصلی هم همینه، مسئله ایدئولوژی که مثلا آقای اسماعیل نوری‌علا به چه منظوری این پسوند نو رو پشت سر سکولار میارند، آیا قصدشون حذف یک ایدئولوژی مخصوص هست یا تمام ایدئولوژی ها، و آیا همچین چیزی عملی است و اگر در یک کشور دنیا حکومتی هست، دولتی هست که به دور از ایدئولوژی است، خوشحال میشه دوستان راجبش صحبت کنن. یکی پس مسئله ایدئولوژی است، یکی مسئله سکولاریسم است، یکی مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر است، یکی مسئله دموکراسی است. خواهش میکنم دوستان از این 4-5 سطر خارج نشن. روشن عزیز صدای منو داری؟ روشن عزیز، شهرام عزیز، ما افلان معمولا تو این اتاق نداریم و شما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 بار زدید، فکر میکنم که خیلی چیز هستید، بهتر هم از افلان ندم بهتون چون 10 بار لازم نبود اگرم افلان میخواستید. روشن عزیز بفرمید. هست، خیلی ممنونم، لطف کنید یه 2 کلام بدون ارتباط برقراره. ارتباطی هست؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای نوری‌علا، واقعا زحمت کشیدن تشریف آوردن، خیلی هم ازشون سپاسگزاری. چون سوالشون رو سوال از من کردن راجع به عهد مغول، ببینید ما بحثی داریم راجع به سکولاریسم. صدا ضعیفه، الان باید خوب باشه. خوبه دوستان عزیز؟ صدا خوبه؟ بحثی که هست، ببین ما یه رویایی مقابله سیاست دینه داریم با هم دیگه. از صدرالدین علی ابن طاووس از پیشوایان تشیع سوال میکنن حکومت مسلمان ظالم بهتر است یا حکومت کافر عادل؟ میگه حکومت کافر عادل. در زمان حکومت مسلمان ها دعوای بین شیعه سنی بود، سنی ها میرختن تو بغداد، تماما با غازهای شیعه را ویران میکردن و شیعه را میکشتن. به همین خاطر در مقابل این حکومت، حکومت لایکه، هلاکوخان میاد که لایکه، خودش دین شمنی داره، زنش مسیحه، وزیرش هم مسلمونه، اصولا در دین تعصب نداره. حتما بهتر از من میدونید آقای اسماعیل نوری‌علا. این یعنی بحثی که من کردم رو این مسئله بود، بحث من روی این مسئله بود که این مسئله رو مطرح میکنه. این حکومت لایکه، حکومت مغول لایک بوده، ولی این حکومت دیکتاتوری بوده، حکومت بسیار جابرانه بوده. حالا بیایم رو بحث خود. من اون جایی که گفتم مفهوم خواستم برسونم که نگفتم که سکولار به معنی این، من گفتم در دوران جدید حرفی رو که ولتر و روسو میزنن مبارزه با دولت و با روحانیت، یعنی محدود کردن قدرت، یعنی خروج روحانیت از سیاست و محدود کردن قدرت دولت به نفع فرد، اونی که اندیشه لیبرال بورژوازی اینه، یعنی بحث سکولار دیگه نیست، یعنی باید اینو دقت کنیم، یه بحث سکولار نیست، بحث رو این محور میره. یعنی بحث شما اگر رو این محور بره بهتره، یعنی شما میخواید عصر مدرن، خروج از قرون وسطا و اومدن به عصر مدرن معنی کنید، یعنی شکستن قدرت دولت، دادن اختیارات به فرد، یعنی آغاز بورژوازیه، یعنی آغاز اندیشه های بورژوازی مطرح میشه، یعنی نبردی که انجام میگیره و ما از قرون وسطی میگیم سر این مسئله است. حالا این بحث ما، اونجایی که شما راجع به کره صحبت کردید کاملا با شما هم عقیده، برعکس دوستان، کورش آدم بسیار خیلی جای آدم کش فلان کرد، همه کار کرد، کسی نمیتونه ادعای بگه نه کورش آدم پاکی بوده، چنین چیزی نیست. بیسمارک هم چنین بوده، تمام بورژوازی تاریخ سرشار از درگیری هاست. اما تاریخ وقتی میخواد قضاوت بکنه، اینو قضاوت راجع به امپراتوری ایران میکنه. دقت کن، اینو بزرگترین فیلسوف اروپایی قبل از مارکس میگه که هگل، حالا من کاری ندارم، مارکس هم نظرات در رجبی میگه، دیدگاه سیاسی ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری ناهمگون فراهم میاد. در اینجا نژاد یگانه مردمانی بسیاری را در بر میگیره، ولی این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگه میدارد. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین پدرشاهی، نه همچون امپراتوری هند ایستا بی جنبش، و نه همچون امپراتوری مغول زود گذر، و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگریست. برعکس در اینجا ملیت های گوناگون در این اون که استقلال خود را نگه میدارن به کانون یگانه بخشی وابستن که میتواند اونها را خوشنود کند. از این رو امپراتوری ایران روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذاشته است. اینه دقت کن عرص گرامی، اونجایی که شما بودید من ترجمه کردم، خب من با شما موافقم، شما خیلی شدار میتونید ترجمه کنید، ولی این بحثی است که هگل انجام میده رو روح امپراتوری ایران. شما اینو میتونید به این ببینید در ترکیه چرا اینه میگن، میگه برعکس امپراتوری ترکیه بنیادش به صد میدرسه. در ترکیه قبول ندارم کردها وجود دارن. تفکر ترکا مثل تفکر موسا، مثل تفکر محمده، یعنی چون خودشون اندیشی نداشتن، اندیشی دینی گرفتن، اندیشی دینی اسلام گرفتن. کرده را قبول ندارن، ارمنیه را قبول ندارن، اصلا 2 میلیون ارمنی 1 میلیون نمی کشتن. در حالی که در ایران که شما میگید، در ایران کرد مفهوم خودشه داره، استان خودش داره، زبان خودشه داره، چشم گیلان مفهوم خودشه داره، مفهوم جغرافی خودشه، زبان خودشه داره. آذربایجان مفهوم جغرافی خودشه، زبان خودشه داره. فارس مفهوم زبان خودشه داره، جغرافی خودشه داره. یعنی شما ایران از اقوام گوناگون شکل گرفته، کشورش هم به نام کشور فارس نیست، به نام کشور آذربایجان نیست، به نام ایرانه، یعنی یک اسم دیگریه. اما ترکیه اسمش ترکه، یعنی کشور ترکا، به همین دلیل کردها رو ترک کویی حساب میکنن. تازگی دارن یاد میگیرن که به اینا مفهوم بدن، یعنی بپذیرن. این فرق میکنه با ایران. نینه دقت کن، در قدیم میگفتن کورش سر این مسئله، کورش به دین کسی به نژاد کسی کار نداشت. وقتی میپذیرفتن پادشاهیشو میتونن دینشون نگه دارن، زبانشون نگه دارن. ولی ترکا اینجوری نبودن. اولین کاری که میکردن طرف رو به قول معروف خل سلام میکردن. این دیگه بحث دیگه، دین محمدی اینجوریست، دین موسی اینجوریست. یعنی این بحثی که اگر میخوایم بکنیم اینه. ولی اونجایی که گفتیم رو جورای دین از دولت بحث کردیم، منظورم این بوده که من گفتم اگر شما میخوایی از سکولار تعریف کنیم، باید از چیز مدرن تعریف کنیم، اونم لیبرالیسمه، یعنی بستن خروج روحانیت از از دین، از سیاست و پذیرش این امر. قدرت دولت باید کاسته بشه، قدرت فرد بره بالا، یعنی قوانین به نفع فرد باشه نه به نفع دولت، اختیار از دولت گرفته بشه، وگرنه سکولار به تنها مفهوم نداره. فقط همین بوده، دستتون در نکن. دلیل جان ببخشین، من فقط میخواستم تشکر کنم از آقای نوریالا که امشب تشریف آوردن اینجا و در بحث ما شرکت کردن، چون ایشون چند دقیقه دیگه خواهند رفت، و تشکر کنم همینطور از دوستانی که در بحث شرکت کردن و در اتاق هستن. خب الان نوبت تناور هست. بله هستید شما؟ و میکروفون در اختیار شماست. دلیل جان بعد شما دیگه ادامه میدید. با سلام و شب بخیر، امیدوارم صدام بیاد. حقیقتا من از جز اون 20 نفری بودم که اول اومدم تو روم آقای نوری علایی، من حرفای شما رو دقیقا گوش کردم ولی جواب سوالاتم رو نگرفتم. من سعی میکنم سریع توی 4-5 دقیقه نظرات خودم رو بدون رک و چی میگن رک و راست بگم، دیگه احتیاجی به پیچوندنش نیست. اولین مسئله سر جریان کورشه. من میگم مسئله با سپاس از دکتر اسماعیل نوری علا که در اتاق فرهنگ گفتگو در مورد سکولاریسم سخنرانی کردند و افراد مختلف به طرح پرسش پرداختند و آقای نوری علا به پرسش ها پاسخ دادند. اما بحث گفتگو در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. متاسفانه وقت ضبط برنامه ما به اتمام رسید. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا سه شنبه آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شاد و پایدار باشید.